คาถาธรรมบทภาลวรรคที่5พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าราตรีของคนตื่นเนี่ยอยู่นานโยชน์ของคนล้าแล้วไกลสงสารของคนพาลทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งพระสัทธรรมย่อมยาวนานพันราตรีของคนที่นอนไม่หลับนะรู้สึกมันยาวนานเหลือเกินใครนอนไม่หลับเนี่ยจะรู้ดีเลยนะโอ้โหกว่าจะสว่างได้เนี่ยทรมานนานมากท่านคนที่เคยเดินทางไกลๆถ้าหากว่ามันเหนื่อยล้าแล้วเนี่ยโยชน์หนึ่งเนี่ยหูยไกลเหลือเกินนะ16กิโลเมตรเนี่ยไกลจริงๆแต่ว่าสังสาระลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะเป็นไปอย่างเงี้ยของภาละปุตุชนทั้งหลายผู้ไม่เห็นอริยสัจผู้ไม่รู้แจ้งซึ่งโพธิปักขิยธรรมสังสารวัฏอันนี้เนี่ยมันยาวนานกว่านั้นอีกมันล้ากว่านั้นอีกไกลกว่านั้นอีกไม่รู้กี่เท่านั้นนั่นแหละอันคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็จะเป็นลักษณะนี้ไปหาที่สุดไม่เจอวันนี้ก็จะขอกล่าวถึงข้อความในสัมโมหวิโนทนีอัตถกถาพระวิพังคปกรณ์ปัจจยาการวิพังหรือปฏิจจสมุปปาทวิพังนะเอกสารที่แจกไปนั้นส่วนใหญ่คัดมาจากคัมภีร์วิพังกับคัมภีร์อย่างอื่นอีกหลายแห่งนั้นก็กล่าวถึงอวิชชาเพราะอวิชชานั้นเป็นเบื้องต้นของปุพพันจักรสังสารจักรวัฏจักรเกี่ยวกับจักรนี่แหละไม่ใช่ธรรมจักรนะสังสารจักรคือสังสารวัฏเนี่ยหรือวัฏจักรกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏเนี่ยมีอวิชชาเนี่ยแหละเป็นหัวเรือใหญ่เป็นหลักเลยนั้นอวิชชานั้นมีโทษมากมายมหาศาลโทษของอวิชชาก็คือนะทุกโทษที่เกิดขึ้นในโลกทั้งหมดที่เราเห็นนั่นแหละให้รู้เถอะว่านั่นเป็นโทษของอวิชชาบางคนก็บอกนั่นน่ะเป็นโทษที่เกิดจากโทสะเขาจะไม่มีโทสะหรอกถ้าเขาไม่มีอวิชชาเพราะอวิชชานั่นแหละทำให้เกิดโทสะนะทุกโทษต่างๆที่เกิดด้วยอำนาจของโลภะบาปอกุศลทุกโทษเหล่านั้นก็มาจากอวิชชาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นอวิชชาโดยอรรถะของเขาคืออะไรอรรถะคือเนื้อความหรือความหมายของอวิชชาบอกว่า1ทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้อะไรนะสิ่งที่ไม่ควรได้เลยความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้แต่อวิชชาเนี่ยทำให้ได้สิ่งเหล่านี้ทั้งที่ไม่ควรได้นะเราไม่น่าทำชั่วทางกายวาจาไม่น่าคิดชั่วทางใจเลยแต่ก็ทำไปแล้วอวิชชานั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งความหมายของอวิชชาบอกว่าทำให้ได้ทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตน่าได้มากแต่ไม่ได้นะมโนสุจริตเนี่ยสุจริตที่สุดถึงที่ไหนสุจริตแบบสุจริตใจจริงๆนะระดับไหนจึงจะชื่อว่าที่สุดของสุจริตใจสุจริตที่สุดก็คือโลกุตระนะโลกุตระก็เป็นชื่อของใจใช่ไหมงั้นถ้าจะสุจริตใจจริงๆก็นั่นแหละระดับมรรคผลนั่นแหละแต่ว่าอวิชชามันทำให้ไม่ได้เหล่านั้นหรอกมันบอกว่าอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเลยนั่นแหละสีก็ยังสวยอยู่เพลงก็ยังเพราะอยู่นั่นแหละต่อไปนะอวิชชาก็ทำให้ไม่รู้ความหมายของขันธ์นะว่าขันเนี่ยเป็นกองนะความว่างเปล่าของธาตุความจริงแท้ของสัจจะความเป็นอธิบดีของอินทรีย์ทั้งหลายนะอวิชชาเนี่ยปกปิดไว้เรียบว่าตานี้เป็นอะไรขันอ่ะตานี้เป็นรูปขันเป็นธาตุอะไรจักขุธาตุเป็นสัจจะไหมเป็นทุกขสัจเป็นอินทรีย์ไหมเป็นจักขุนสีเป็นใหญ่เป็นอธิบดีเป็นใหญ่ใหญ่จิตที่เกิดตาม ซึ่งมีจักขุหรือจักขุนสีเป็นใหญ่เนี่ยจิตเกิดตามอีกมากมายโดยที่มีตานั่นแหละเป็นใหญ่อันภาพทางตานะที่เห็นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดที่เกิดทั้งหมดนี่อาศัยจักขุนสีเป็นใหญ่นั่นแหละแต่วิชาเนี่ยนะปกปิดไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้นะความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงความจริงของเขาจากขู่ประสาทะเป็นความใสชนิดหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยนั่นแหละมีอาหารเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมเป็นมีอวิชชาตันหาเหมือนกับแม่ทำให้เกิดเพราะว่าอวิชชาเนี่ยปกปิดให้ไม่รู้สภาวะลักษณะของจักขุพร้อมทั้งปัจจัยและให้ไม่รู้สามัญลักษณะของจักขุด้วยว่าจักขุนั้นเป็นธรรมชาติที่เกิดด้วยปัจจัยหาความคงทนไม่ได้นะหาความคงทนหาความมั่นคงหาความถาวรไม่ได้นะเรียกว่าสามัญลักษณะของเขามีเกิดเป็นเบื้องต้นมีเสื่อมสลายเป็นที่สุดเขาเรียกว่ามีเกิดมีเสื่อมถึงขณะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่เที่ยงก็น่ากลัวมากตั้งอยู่โดยความเป็นทุกข์เพราะทุกข์เนี่ยน่ากลัวไม่เที่ยงเพราะมีแล้วไม่มีเป็นอนัตตาเพราะว่าว่างองค์บอกว่าเป็นเหมือนกับเรือนว่างนะจักขุเนี่ยมันว่างจักขุมีไหมมีแต่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปอาศัยอยู่ตรงนั้นก็เลยกล่าวว่าจักขุนี่เป็นของว่างว่างจากความคงทนว่างจากความสุขว่างจากอัตตะว่างจากความงามอันอวิชชาปกปิดไว้หมดแหละและอวิชชาก็ทำความหมายหรือเนื้อความแห่งอริยสัจไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นนะว่านี้ทุกข์นะนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอวิชชาก็ปกปิดไว้เรียบหมดและอีกอย่างหนึ่งอวิชชาก็ทำให้สัตว์เนี่ยแล่นไปในสงสารอันไม่มีที่สุดนะในกำเนิด4คติ5ภพ3ภพ3คือกามภพรูปภพและอรูปภพนะสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพอะไรอีกเอกโวการภพจตุโวการภพแล้วก็ปัญจโวการภพอวิชชาเนี่ยปกปิดไว้เรียบหมดแล้วก็ทำให้แล่นไปในวิญญาณทิฏฐิทั้ง7สัตวาทั้ง9อวิชชานี่ให้แล่นไปที่ไหนรู้ไหมโยมให้แล่นมานั่งอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยผลพวงของอวิชชาด้วยแต่ก็แต่ตัดโลกก็ยินดีนะศึกษาธรรมะทีแรกๆเนี่ยรับไม่ค่อยได้เหมือนกันนะนึกใช้คำทำให้อวิชชานะทำให้มานั่งอยู่เนี่ยไม่จริงอ่ะไม่จริงไหมรู้นะจึงมารู้อะไรขณะที่ขับรถมาเห็นอริยสัจไหมนั่นแหละถ้าเห็นอริยสัจมานะแสดงว่าไม่มีอวิชชาเป็นปัจจัยให้มาแต่ถ้ามองไม่เห็นอริยสัจในขณะที่มานะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยทีนี้ต่อไปนะอวิชชาทำให้แล่นไปในหญิงชายเป็นต้นอันไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์นะคำว่าปรมัตถ์ในที่นี้ซึ่งสัตว์เนี่ยเข้าใจอยู่จริงๆที่จริงแล้วภาวะรูปก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้สำคัญโดยว่าเป็นภาวะรูปซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยใช่ไหมแต่สำคัญว่าเป็นหญิงจริงๆอ่ะเป็นสัตว์จริงๆด้วยอำนาจของวิปลาสธรรมนั่นแหละแต่ก็คือถ้าหากว่าเห็นเป็นหญิงเป็นชายจริงๆนะมันก็ไม่คิดโดยความเป็นขันธ์ธาตุอะไรแต่ถ้าเป็นอิทธินีปุริสินีซึ่งเป็นภาวะรูปอิทธินีปริสินีก็เป็นขันชนิดหนึ่งใช่ไหมเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นอายตนะชนิดหนึ่งมันไม่สามารถที่จะคิดเจาะลึกลงไปตรงนั้นก็ติดเป็นหญิงเป็นชายแค่นั้นก็จบกันนี่อวิชชาเนี่ยแหละทำให้มันมาติดอยู่แค่นี้แหละทำให้ไม่เลยต่อไปว่าโซที่สมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายนั้นอ่ะเพราะมีอิทธินีและปริสินีรูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอะไรที่ทำให้เกิดเป็นอิทธินีกรรมอะไรทำให้มีปุริสินีนะก็ศึกษาเรื่องกรรมต่อไปนะส่วนหนึ่งกรรมที่ทำให้เกิดเป็นอิทธินีก็คือยินดีในความสวยความงามนะเหตุหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นหญิงอีกต่อไปนั่นแหละหรือว่าถ้าผู้ชายจะไปเกิดเป็นผู้หญิงนะกรรมชนิดไหน กาเมสุมิจฉาจารนะโยมจำแม่นเลยใครไม่ทำก็โชคดีไปนะต่อไปว่าอวิชชาก็ปกปิดปฏิจจสมุปบาทนะปฏิจจปกปิดปัจจัยและผลของปัจจัยเสียงนี่เป็นปัจจัยไหมเสียงเป็นปัจจัยไหมเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรตัวเสียงเองนะเป็นอารัมมณปัจจัยของโสตวิญญาณนะเป็นอารัมมณปัจจัยของโสตทวารวิถีทั้งหมดเลยเสียงยังเป็นอารัมมณปัจจัยให้แก่มโนวิญญาณจิตบางประเภทที่ฝักใฝ่ในเสียงหรือว่าที่คิดถึงเสียงเสียงเป็นอารัมมณปัจจัยของรูปทั้งหลายเหล่านั้นของจิตทั้งหลายเหล่านั้นและเสียงเนี่ยยังเป็นอารัมมณาธิปติปัจจัยของจิตบางชนิดจิตชนิดไหนที่ฝักใฝ่ในเสียงมากโลภมูลจิตนะเพราะถ้ากุศลจิตนะจะไม่ยึดถือเสียงจะเห็นว่าเสียงนั้นเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งนะซึ่งมีเสียงเนี่ยต้องดูว่าเสียงอะไรใช่ไหมถ้าเสียงที่มีอุตุหรือมีจิตเป็นสมุฏฐานก็ว่าไปตามนั้นทีนี้อวิชชาหรือว่าโลภะตัวนี้เป็นตัวที่ไปฝักฝ่ายในเสียงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเสียงนี่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดโสตวิญญาณเป็นต้นซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่พิจารณาเมื่อไม่พิจารณาก็เลยไม่รู้ว่าโอ้วิญญาณอันนี้มีเสียงเป็นอารัมมณปัจจัยแล้วก็วิญญาณตัวนี้ยังเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรอีกต่อไปวิญญาณอันนี้เป็นปัจจัยให้แก่สัมปติชนะจิตสันติรณะจิตวิญญาณโสตวิญญาณยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้แก่ชวนะจิตด้วยถ้าหากว่าเสียงที่ดังๆปั๊บเนี่ยทำให้เกิดจิตในจิตทุกดวงมีเวทนาประกอบไหมมีถ้าเสียงที่เรียกว่าสมมติว่าเพราะเนี่ยเสียงเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดนะเวทนาตรงนั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เกิดโลภะถ้าเสียงที่ไม่เป็นที่ชอบใจเสียงอันนั้นเป็นอุปนิสัยเวทนานั้นเป็นอุปนิสัยให้เกิดโทสะนั่นแหละถ้าเสียงที่ไม่ใส่ใจเขาเรียกว่าไม่พิจารณาคือไม่ยึดไม่ชอบไม่ชังแต่ก็ไม่พิจารณาอันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดโมหะโอ้อวิชชาเกิดอีกแล้วเนาะเมื่อไหร่จะละได้เนี่ยอันเสียงที่เกิดขึ้นถ้าไม่เรียนรู้เขาจริงๆนะอวิชชาก็ห่อหุ้มปกปิดอยู่อย่างนี้แหละทางตาก็เหมือนกันนะถ้าไม่เรียนรู้เนี่ยลองหลับตาดูใครมองเห็นอริยสัจบ้างอ่ะนี่ถ้าหากว่าลืมตานะเรามองโอ้เหมือนคนนั้นนายกนางขอเนี่ยเราก็คิดไปเรื่อยแล้วลองหลับตาดูมองเห็นอริยสัจไหมนะเห็นความเป็นไปของนี้ทุกนะนี่ทุกขอริยสัจนั่นแหละวิชาจึงจะเกิดถ้าไม่เห็นอริยสัจนะวิชาไม่เกิดหรอกอวิชาก็เป็นไปอยู่อย่างนี้แหละแต่ทีนี้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นอยู่ตลอดเวลาก็เลยเอ๊ะมันอวิชาได้ยังไง คืออวิชาปกปิดมานานอ่ะจนไม่รู้ตัวนะถ้าเรียกว่าเกิดมาเนี่ยเป็นไข้มาตลอดเลยป่วยมาตลอดเอ๊ะถ้าหายไข้เป็นยังไงนึกไม่ออกเลยนะเขาว่าเราเป็นคนป่วยป่วยก็ป่วยเว้ยแต่ว่าสามัญจะสำนึกจริงๆแล้วที่สำคัญว่าเราเนี่ยป่วยจริงๆเนี่ยน้อยมากถ้าหากว่าสัตว์ทั่วไปนะมีสามัญจะสำนึกว่าเราเนี่ยตกอยู่ในห้วงแห่งอวิชชานั่นแหละถ้าตกอยู่ในห้วงแห่งอวิชชาปั๊บจะทำให้เกิดความเพียรความพยายามเพื่อที่จะละคลายอวิชชาเพียรพยายามเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญานี้มีการรู้แจ้งสภาวะธรรมเป็นลักษณะนะปัญญานี้รู้แจ้งสภาวะธรรมเป็นลักษณะสภาวะธรรมลักษณะของสภาวะธรรมมีกี่อย่างมี2อย่างนะลักษณะของสภาวะธรรมมี2อย่างอันอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะตัวอย่างเช่นลักษณะเฉพาะตัวของจิตคือรู้แจ้งอารมณ์รู้แจ้งอารมณ์อันธรรมชาติที่รู้แจ้งนั้นก็เกิดด้วยปัจจัยของเขาทีนี้จิตเองนี่ก็มีสามัญลักษณะทั่วไปกับนามธรรมอื่นๆและรูปธรรมอื่นๆคือความไม่เที่ยงความที่จิตมีแล้วก็ไม่มี อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะเป็นไปตามปัจจัยของเขาซึ่งเรียกว่าลักษณะอันนี้เป็นลักษณะที่เสมอไปเสมอกันทั่วไปกับสภาวะธรรมทั้งหลายอันนี้เรียกว่าความเป็นไตรลักษณ์หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตทั้งหลายนั่นแหละทีนี้อวิชชาเนี่ยปกปิดสภาวะความจริงเหล่านี้ไว้หมดเมื่อปกปิดก็เลยไม่เห็นทีนี้พูดถึงลักขณาที่จตุกะของอวิชชาว่าครั้งก่อนในหน้า3เราเคยพูดถึงว่าอวิชชามีความไม่รู้เป็นลักษณะมีความหลงเป็นกิจมีการปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์เป็นอาการปรากฏมีอาสวะเป็นเหตุใกล้ลองดูในยะอีกในยะหนึ่งนะตามคัมภีร์อัตถกถาอิติวุตตกะในโมหะสูตรท่านกล่าวว่าจิตตสะอันทะภาวะลักขโนได้ยินนะว่าอวิชชาหรือโมหะนั้นน่ะมีความที่จิตมืดเป็นลักษณะจิตที่มีอวิชชาก็คือจิตที่ทำให้จิตนั้นน่ะมืดในที่นี้คือไม่เห็นอะไรเราก็มองเห็นตัวหนังสือจะว่าเรามืดได้ไหม ไม่ใช่อ ริ ส ั ต ต ์ อันนะถ้าหากว่าเออนี่มองเห็นหนังสือเนี่ยมันจะเป็นอริยสัจได้ยังไงฮะเราก็มองเห็นเนี่ยเขาก็เราก็อ่านหนังสือออกนะมาว่าเรามีโมหะได้ยังไงทำให้ว่าจิตเรามืดได้ยังไงอันนะที่มันมืดเพราะไม่เห็นว่าปกปิดไม่เห็นมืดว่าที่จริงแล้วทางตาเนี่ยคือรูปารมณ์ใช่ไหมทางตาเนี่ยสีถ้าเป็นตัวหนังสือเนี่ยสีเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยตัวหนังสือมีกรรมเป็นปัจจัยใช่ไหมเป็นอุตุชรูปนะสีเหล่านี้เป็นอุตุชรูปถ้าเป็นสีของแขนของเราทั้งหลายเนี่ยสีเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นปัจจัยนั่นแหละแล้วต่อไปนะเมื่อสิ่งใดที่เกิดด้วยปัจจัยสิ่งนั้นเที่ยงไหมไม่เที่ยงจิตเราเห็นอย่างนั้นไหมไม่เห็นนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตตสะอันทภาวะลักขโนว่างั้นมีความที่จิตมืดเป็นลักษณะคือมืดมองไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละก็บอกว่ามีแต่ตาเนื้อตาปัญญาไม่มีก็โอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะขอมาว่าตัวเองนะมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อไรจะเห็นอริยสัจสักทีนะจะทำใจยังไงนะจึงจะเห็นอริยสัจก็ค่อยนึกถึงพระธรรมอ่ะนะพระธรรมท่านแสดงไว้อย่างไรต่อไปว่าอวิชชาหรืออีกชื่อหนึ่งก็อายานะลักขณาก็เหมือนกันพันลักษณะรสะของอวิชชาอีกอย่างหนึ่งนะก็คือปกปิดสภาพของอารมณ์อันนี้ก็เหมือนกันอวิชชานะมีอโยนิโสเป็นเหตุใกล้ครั้งก่อนนี้เรากล่าวว่ามีอาสวะเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมตรงนี้ก็คือมีอโยนิโสเป็นเหตุใกล้นั่นแหละก็คือไม่ตั้งจิตไว้ชอบนั่นเองนะโยนิโสก็คืออัตตสัมมาปณิธิการตั้งจิตเอาไว้ชอบนั่นแหละคนที่ตั้งจิตไว้ชอบนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้ถ้าหากว่าไม่ตั้งจิตเอาไว้ชอบอวิชชาก็จะเกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วอวิชชาเกิดขึ้นเนี่ยนะจะรู้ได้ยังไงว่าอวิชชามันเกิดก็บอกว่ามันมืดนั่นแหละเป็นอาการปรากฏนะก็บอกว่าอันธการะปัจจุปปัฏฐานโนมีความมืดเป็นอาการปรากฏทีนี้อวิชชานั้นก็ยังสามารถที่จะแบ่งเป็น1อย่าง2อย่าง3อย่าง4อย่าง5อย่างก็ได้นี่ทบทวนครั้งที่ผ่านๆมานะอันอวิชชาก็คือความไม่รู้ในอริยสัจ4ทีนี้ก็ขอเลยไปที่หน้า6เลยนะเนี่ยว่าวันเสาร์นี้เราจะให้จบอวิชชาเลยเรียนจบนะฟังจบเรื่องอวิชชาแต่ว่าถ้าเรียนจบอันนี้ปุ๊บนะรู้ตัวว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นนี่ก็ถือว่าจบหลักสูตรนี่แหละแค่รู้ว่ามีอวิชชานี่ก็ใช้ได้แล้วนะขอกล่าวถึงข้อความในพระสูตรสักสูตรหนึ่งก่อนนะข้อความในทุติยสุริยูปมะสูตร สังยุตตนิกายมหาวรวรรคพระสูตรที่อุปมาเหมือนกับดวงอาทิตย์สุริยูก็คือสุริยะบวกอุปมะนะพระสูตรที่อุปมาเหมือนกับดวงอาทิตย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระจันทร์และพระอาทิตย์ยังไม่เกิดขึ้นในโลกเพียงใดความสว่างแห่งแสงสว่างแจ่มจ้าอย่างมากก็ยังไม่มีเพียงนั้นนะถ้าหากว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นแสงสว่างที่มันจ้าขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีเพียงนั้นเวลานั้นมีแต่ความมืดมีแต่ความมัวเมามีแต่ความมัวเป็นหมอกกลางคืนกลางวันไม่ปรากฏเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏนะถ้าหากว่าไม่มีแสงสว่างใช่ไหมจะเทียบวันเทียบคืนได้ยังไงเมื่อเทียบวันเทียบคืนไม่ได้แล้วเทียบเป็นเดือนครึ่งเดือนได้อย่างไรฤดูและปีก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อใดพระจันทร์และพระอาทิตย์เกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มจ้าอย่างมากก็ย่อมมีเวลานั้นไม่มีความมืดมิดไม่มีความมัวเป็นหมอกกลางคืนกลางวันปรากฏเดือนหนึ่งและเกือบเดือนก็ปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏฉันใดฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกเพียงใดความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มแจ้งอย่างมากก็ไม่มีเพียงนั้นเวลานั้นมีแต่ความมืดมิดมีแต่ความมัวเป็นหมอกการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกการกระทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ4ก็ไม่มีใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนะความรู้ในเรื่องอริยสัจ4เนี่ยจะไม่มีเลยแต่เมื่อใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มแจ้งอย่างมากก็ย่อมมีเวลานั้นไม่มีความมืดมิดไม่มีความมัวเป็นหมอกการบอกการแสดงการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยการจำแนกการกระทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ4ก็ย่อมมีอริยสัจ4เป็นไฉนทุกขอริยสัจ1ทุกขสมุทัยอริยสัจ1ทุกขนิโรธอริยสัจ1ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นะตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นแล้วใช่มั้ยพระธรรมคําสอนเรื่องอริยสัจก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นให้เพียรพยายามเถอะเพียรพยายามเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์สอนให้เพียรนะคนขยันเนี่ยอยู่เฉยๆมั้ยไม่เฉยนะคนขยันเนี่ยแล้วก็ทํายังไงเพียรเพื่อรู้อริยสัจจะทํายังไงนั่งอยู่เนี่ยเพียรเพื่อให้รู้อริยสัจจะมีวิธีใดนะนอกจากอะไรเพียรก็คือเพียรทํายังไงนะความรู้เรื่องอริยสัจจึงจะเกิดขึ้นในชั้นต้นเราต้องรู้ก่อนอริยสัจคืออะไรก่อนใช่มั้ยอริยสัจคืออันนะคืออุปาทานขันห้าอย่างนี้ก็ได้หรืออายตนะ12ก็ได้ธาตุ18ก็ได้สิ่งเหล่านี้แหละคือทุกขาริยสัตว์อันนะในทุกขาริยสัตว์เหล่านี้เนี่ยขันห้านั่นแหละที่เรียกว่าชาติทุกชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสทุกอุปายาทุกแล้วก็ทุกกายทุกใจด้วยนั่นแหละก็คือขันห้าเหล่านี้นี่เองเพราะฉะนั้นขันห้าเหล่านี้ก็ต้องพอกเพียรเรียนรู้พยายามว่าอะไรคือรูปขันอะไรคือเวทนาขันอะไรคือสัญญาขันอะไรคือสังขารขันและวิญญาณขันนะจิตนึกคิดจิตที่รับรู้เนี่ยพวกนี้เป็นทั้งหมดเป็นวิญญาณขันนะถ้าวิญญาณขันเหล่านี้ถ้าเราไม่มีการเรียนรู้เลยนะอวิชชาก็จะเกิดทีนี้ในเรื่องของวิญญาณขันเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเราจึงจะรู้จักวิญญาณขันเนี่ยสอนว่ายังไงพุทธเจ้าบอกว่านะ จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเนี่ยนี่เรียนเรื่องวิญญาณขันธ์นะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะเออรู้ชัดนี่รู้แค่ไหนรู้ขนาดที่ว่ารู้ทั้งภายในรู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งความเกิดรู้ทั้งความเสื่อมรู้ทั้งเหตุเกิดความดับใช่ไหมรู้ทั้งอัสสาทะอาทีนวะนะรู้ขนาดนั้นแหละจึงจะละอวิชชาได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ารู้ถึงที่สุดก็ละอวิชชาได้โดยเด็ดขาดก็คืออริยมรรคเกิดขึ้นถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นนะโสดาปัตติมรรคละโมหะเจตสิกที่เกิดร่วมกับทิฏฐิคตะสัมปยุตได้4ดวงละโมหะที่เกิดร่วมกับวิจิกิจฉาสัมปยุตอีก1ดวงละโมหะชนิดที่เป็นปัจจัยให้ไปอบายที่เหลือนั่นแหละอันแล้วแต่มรรคนะการละโมหะเนี่ยเพราะโมหะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงนั่นแหละโอ้สัพพะสาธารณะแก่บาปนั่นแหละสัพพะสาธารณะแก่อกุศลจิตทั้งหมดนะตรงนี้เราก็พอสว่างแล้วนะทีนี้เมื่อสว่างก่อนแล้วคือจะเรียนเรื่องโมหะชัดขึ้นนะทีนี้ข้อความในอภิธรรมธรรมสังคีนีนะที่พูดถึงลักษณะของอวิชชาตรงนั้นเนี่ยยกจากข้อความในอภิธรรมสังคีนีนิเคปกันกล่าวว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้อัญญาณะนะความไม่รู้สองความไม่เห็นก็คืออทัศนะสามความไม่ตรัสรู้ก็คืออนัพิสมัยอภิสมยะการตรัสรู้ใช่ไหมอวิชชาก็คือการไม่ตรัสรู้ 4. ความไม่รู้โดยสมควรเรียกว่าเป็นอนนุโพธะไม่ใช่สัมโพธะนะถ้าสัมโพธะเนี่ยแปลว่าตรัสรู้ใช่ไหมอนุโพธะเนี่ยเรียกว่าตรัสรู้ตามแต่อวิชชาเนี่ยไม่ให้ตรัสรู้ตามแบบนั้นหรอก 5. ความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็คืออสัมโพธะไม่รู้ตามความเป็นจริง 6.ความไม่แทงตลอดก็คือแทงตลอดนี่บาลีว่าปฏิเวทใช่ไหมอวิชชาก็ทำให้อับปฏิเวทอับปฏิเวทะคือไม่แทงตลอด7ก็ความไม่ถือเอาโดยถูกต้องอสังคาหนานะไม่ถือเอาโดยถูกต้อง8ความไม่หยั่งลงโดยรอบครอบเรียกว่าปริโยคาหนาว่างั้นไม่หยั่งลงโดยรอบแล้วต่อไปนะความไม่เพ่งพินิจก็คืออสมะเปกขณาความไม่พิจารณาก็คืออัปปัจเวกขณานะข้อ10เนี่ยข้อ10ความไม่พิจารณาบาลีก็คืออัปปัจเวกขณานั่นเองนี้ต่อไปความไม่กระทําให้ประจักษ์อัปปัจจักขกรรมก็ว่างั้นกรรมที่กระทําไม่ให้ประจักษ์12ก็ความสามปัญญาทุมมิชชะว่างั้นโง่เขานั่นแหละภาลยะโง่เขานะ13 14ก็คือความไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดตรงนี้เนี่ยก็คืออสัมปชัญญะนะบาลีคำว่าอสัมปชัญญะตรงนี้ท่านแปลว่าความไม่รู้ชัดต่อไปก็โมความหลงความหลงก็คือโมหะนั่นแหละส่วนความลุ่มหลงเพิ่มอุปสรรคเข้ามาอีกตัวนึงเพิ่มปะอุปสรรคว่างั้นปะนี่แปลว่าทั่วทีนี้หลงอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมถ้าปะเข้ามานำหน้าก็เลยลุ่มหลงเลยทีนี้ต่อไปก็ความหลงไหลหลงไหลเนี่ยเพิ่มสังอุปสรรคเข้ามาอีกคำหนึ่งเป็นสัมโมหะว่างั้นหลงไหลเลยคำว่าหลงไหลในที่นี้เนี่ยเป็นชื่อของโมหะนะไม่ใช่เป็นลักษณะหลงไหลแบบโลภะนะคนละอย่างกันแต่ก็ไอโมหะนี่แหละสัมโมหะนี่แหละไปทำให้ราคะมันหลงไหลแบบนั้นน่ะต่อไปอวิชชาก็ชัดได้นะคือความไม่รู้โอคะคืออวิชชาก็คืออวิชโชคะนั่นแหละโยคะคืออวิชชาก็คืออวิชชาโยคะต่อไปอนุสัยคืออวิชชาก็คืออวิชชานุสัยนะบอกบาลีใช้คำว่าอวิชชานุสัยใช่ไหมแปลเป็นไทยว่าอนุสัยคืออวิชชานะเข้าใจง่ายไหมกลับหน้ากลับหลังเนี่ยอย่างงี้เราก็แปลบาลีได้สบายเลยเนาะนี้ต่อไปนะปริยุทธฐานคืออวิชชาบาลีว่า อวิชชาปริยุทธานสลับหน้าแค่นั้นแหละต่อไปนะ23ลิ่มคืออวิชชาอันนะก็คืออวิชชาลังคีลังคีแปลว่าลิ่มหรือกลอนอ่ะกลอนหรือสลักประตูอ่ะต่อไปก็คืออกุศลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าโมหะหรืออวิชชานั่นแหละนี่ข้อความในพระพุทธพจน์ทีนี้ในสัมโมหวิโนทนีอัตถกถาพระวิพังปกรณ์ท่านก็มาขยายบทเหล่านี้ว่าครั้นตรัสอย่างนี้แล้วทรงถือเอาบท25มีอธิว่ายังเอวะรูปังอัญญานังอทัศนังความไม่รู้ความไม่เห็นอันใดเห็นปานนี้อีกเพื่อที่จะทรงแสดงลักษณะของอวิชชาต่อไปในอธิการนี้อธิการก็คือในเรื่องอวิชชานี้เพราะอวิชชานี้แม้ตรัสแล้วด้วยบทนี้นะด้วยบททั้ง8เหล่านี้บททั้ง8คือบทไหนบททั้ง8ก็คือไม่รู้ในทุกข์1ไม่รู้ในทุกขสมุทัยไม่รู้ในทุกขนิโรธไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาไม่รู้ในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่รู้ในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่รู้ในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตและอนาคตและก็ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทโอ้ท่านเก่งจังเลยนะหน้า4เปิดเจอเลยอ่ะว่าไปแล้วนั่นแหละพระองค์เนี่ยตรัส8บทเหล่านี้แล้วใช่มั้ยเมื่อยังไม่ตรัสถึงลักษณะด้วยบท25อีกเชื่อว่าเป็นอันตรัสดีแล้วยังไม่ได้นะถ้าเป็นพุทธพจน์นะบอกความไม่รู้8อย่างเนี่ยยังไม่พอต้องบอกลักษณะของอวิชชาด้วยนะถ้าหากว่าพระองค์ตรัสลักษณะอีกก็เชื่อว่าเป็นอันตรัสดีแล้วแต่ถ้ายังไม่ตรัสลักษณะ25อีกนะก็ชื่อว่าตรัสยังไม่ดีแต่เมื่อถึงตรัสด้วยลักษณะบท25แล้วย่อมชื่อว่าเป็นอันตรัสดีแล้วเหมือนบุรุษเมื่อกำลังแสวงหาโคที่หายไปพึงถามพวกมนุษย์ว่าเจ้านายท่านเห็นโคขาวโคแดงบ้างไหมนะที่ประเทศอินเดียนะไปถึงไปถามหาวัวใหญ่เลยเห็นวัวขาวผมไหมเหมือนกันพวกมนุษย์เหล่านั้นก็จะพูดอย่างนี้ว่าในแคว้นในแว่นแคว้นนี้มีโคสีขาวสีแดงมากมายโคของท่านมีลักษณะอย่างไรล่ะใช่ไหมประเทศอินเดียนี่วัวเยอะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยอธิบายว่าลำดับนั้นเมื่อบุรุษนั้นพูดว่าเป็นโรคผ้าผาดหรือเป็นรูปคันไถดังนี้นะก็คือบอกลักษณะลายที่หัวนิดนึงลายนะคาดแดงคาดดำอะไรเงี้ยก็บอกเริ่มบอกลักษณะไปดังนี้จึงโคนั้นจึงชื่อว่าเขาบอกดีแล้วฉันใดอวิชชานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้ตรัสด้วยบททั้ง8ยังไม่ได้ตรัสถึงลักษณะด้วยบท25อีกย่อมชื่อว่าตรัสดีแล้วก็หาไม่แต่เมื่อตรัสถึงลักษณะนั้นแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อแสดงลักษณะแห่งอวิชชานั้นพึงทราบด้วยอำนาจแม้บท25ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วเหล่านั้นนะก็คือ25ก็คือข้างบนนั่นแหละนะลักษณะข้างบนตั้งแต่ความไม่รู้เป็นต้นนั่นแหละท่านก็เลยตั้งเป็นคำถามว่าแล้วข้อนั้นเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้ท่านก็จะอธิบายนะในหน้า7ท่านอธิบายว่าอธิบายลักษณะของอวิชชาก็คือปัญญานี้ชื่อว่าญาณปัญญาเนี่ยนะก็คือญาณปัญญานั้นย่อมกระทำสัจธรรม4ซึ่งเป็นผลและเป็นผลซึ่งเป็นเหตุและเป็นเหตุนะอริยสัจ4นะเป็นฝ่ายเหตุอยู่2อย่างเป็นฝ่ายผลอยู่2อย่างเหตุแห่งทุกข์ได้แก่ทุกขสมุทัยเหตุให้การทำให้แจ้งพระนิพพานก็คืออริยมรรคเพราะฉะนั้นฝ่ายเหตุมีอยู่2อย่างฝ่ายผลก็มี2อย่างนั่นแหละอันอวิปัญญานี้ก็กระทำสัจธรรมทั้ง4นี้ให้เห็นเป็นเหตุเห็นเป็นผลที่รู้แล้วให้ปรากฏชัดแต่อวิชชานี้เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ให้เพื่อกระทำสัจธรรม4นั้นให้รู้ให้ปรากฏอวิชชานี้ไม่ทำอริยสัจเหล่านี้ให้ปรากฏเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตรัสว่าอัญญาณะความไม่รู้อัญญาณะอัญญาณะตัวนี้ความไม่รู้เพราะเป็นข้าศึกต่อญาณ ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ธรรมดานะแต่ไม่รู้แบบศัตรูกันอ่ะแต่ค่ากับผ้านี่ขาวไหมไม่ขาวถ้าบอกว่าไม่ขาวเฉยๆเนี่ยนะอาจจะเป็นผ้าสีอื่นก็ได้ใช่ไหมผ้านี้ไม่ขาวเป็นสีเหลืองสีแดงสีอย่างอื่นก็ได้แต่บอกว่าผ้านี้ไม่ขาวและเป็นปฏิปักษ์ต่อสีขาวสิ่งนั้นต้องเป็นสีดำชั้นใดใช่ไหมถ้ามีแสงสว่างสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อแสงสว่างนั่นแหละเรียกว่าความมืดอวิชชาก็เหมือนกันมันเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ปัญญาเจริญขึ้นอันอวิชชาเนี่ยเป็นศัตรูที่น่ารังเกียจมากนะอันพระองค์เนี่ยตรัสไว้ในคุถกานิกายอิติวุตตกะว่าถ้าละโมหะได้แล้วเนี่ยเป็นพระอนาคามีนะเอาเฉพาะในสูตรนั้นนะที่จริงแล้วผู้ที่ละโมหะได้เด็ดขาดก็คือพระอรหันต์อย่างในโมหะสูตรพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้โมหะนะไม่รู้ยิ่งซึ่งโมหะรู้ยิ่งเนี่ยรู้แค่ไหนนะรู้ยิ่งก็คือรู้ทั้งตัวโมหะรู้ทั้งลักษณะของโมหะรู้ทั้งปัจจัยของโมหะรู้จักความเกิดของโมหะรู้จักความดับของโมหะแล้วก็รู้จักทั้งอัสสาทะของโมหะนะโมหะนี่มันทำให้น่ายินดีเหมือนกันนะโมหะเนี่ยมันมีความยินดีนะโลภะเกิดมีโมหะร่วมด้วยไหมมีนั่นแหละเพราะไอ้โมหะที่เกิดร่วมกับโลภะเนี่ยมันทำให้เกิดความยินดีมากมายถ้าหากว่าไม่รู้ยิ่งทั้งเหตุเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะและอุบายเครื่องสลัดออกของโมหะเนี่ยนะเมื่อไม่กำหนดรู้ไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในโมหะนั้นยังละโมหะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์นะถ้าหากว่ายังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่ละโมหะนะไม่ควรสิ้นทุกข์อันบอกว่าอย่าเพิ่งสิ้นทุกข์เลยอย่างนั้นไม่ใช่วิญญาณนะบอกไม่ได้สิ้นทุกข์แน่นอนเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งกำหนดรู้โมหะกำหนดนะกำหนดนี่แปลเป็นบาลีว่าปริญญาสามนะกำหนดรู้โมหะก็รู้ด้วยปริญญาสามในโมหะนั่นแหละยังจิตให้คลายกำหนัดในโมหะนั้นละโมหะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์พระองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโมหะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุกขตินะโมหะเนี่ยนะเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขติผู้ที่หนาแน่นด้วยโมหะไปอยู่ภพไหนสัตว์ที่หนาแน่นด้วยโมหะอยู่ในเดรัจฉานภูมินะคิดดูว่าแมลงนี่เยอะไหมปลวกเยอะไหมโอ้มีเกือบทุกบ้านนะขนาดในเมืองยังมีปลวกเลยทั้งปลวกแมลงโอ้เยอะแยะนะสัตว์เนี่ยมีอะไรอีกบ้างปลานี่เยอะไหมปลาเนี่ยเพียบเลยนะแค่คูรอบเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ปลาเยอะกว่าคนในตัวเชียงใหม่ไม่รู้เท่าไหร่ไหนนะโอ้ยตอนนี้หอยกำลังระบาดเลยนะเพียบเลยอ่ะวันหนึ่งอาตมาต้องเดินเหยียบไม่ต่ำกว่าวันละ 2-3 ตัวมันแสดงว่าเขามาฟ้องเราก็ไม่ได้เราก็ไม่มีเจตนาเลยไม่บาปแต่ก็ไม่ยินดีนะเอ้าเขาบอกว่าผู้มีเจตนาจะฆ่าใช่ไหมจึงจะบาปนี่เราไม่มีเจตนาฆ่าแต่ก็เหยียบเขาก็ตายแต่เขาตายเราก็ไม่ยินดีที่เขาตายแล้วก็กรุณาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่บาปแต่ถ้าเหยียบได้ตายก็ได้ก็ดีไม่ขัดขวางแถวนี้เนี่ยโทสานี่บาปยังไงเลยงั้นโมหะนั่นแหละเป็นเหตุให้ไปสู่อบายภูมินะเราดูมดสิยอมมดเนี่ยมันเดินนะมันงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มมันรีบไปไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้นะโอ้รีบไปน่าดูเลยมดแมลงเนี่ยรีบแสวงหาอาหารนะสัตว์ที่โมหะมากๆจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรเลยก็ไปดุมดุมดุมดุมไปอย่างนั้นแหละเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนอะไรเนี่ยดุมดุมไปอย่างนั้นนะที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาหนาแน่นด้วยโมหะถ้าเรายังละโมหะอันนี้ไม่ได้ทุกขติเราบอกว่าปิดแล้วปิดแล้วนะสมมติถ้าเห็นม้าเนี่ยที่ลำปางใช่ไหมเขาลากให้คนขี่ก็ก็ก็ก็เราบอกข้าพเจ้าพ้นแล้วจากกำเนิดม้าอย่างนี้นะพ้นแล้วจากการมาลากพูดได้ไหมพูดยังไม่ได้เพราะยังไม่รู้แจ้งพระ สัจธรรมยังไม่เห็นอริยสัจนะแล้วอย่าบอกว่าเราพ้นแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นครั้นถ้าหากว่าผู้ใดรู้แจ้งชัดด้วยดีซึ่งโมหะแล้วก็ละโมหะได้แล้วเนี่ยครั้นละได้แล้วก็ไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนนะจะไม่มาเกิดในภพนี้เลยนะอบายเนี่ยปิดหมดแหละถ้าละโมหะได้แล้วนะอบายทุกติวินิบาตนรกเนี่ยโอ้ปิดเลยคาถาปิดอบายก็คือปัญญาปัญญานั่นแหละเป็นผู้ที่ละโมหะโมหะเนี่ยจะละได้ด้วยปัญญาอันขั้นต้นที่จะละโมหะนะละด้วยปัญญาใช่ไหมปัญญารู้อะไรก่อนจึงจะเริ่มละโมหะนั่นนะอย่างน้อยๆที่สุดก็รู้บุญรู้บาปก่อนเถอะรู้กรรมและผลของกรรมก่อนชีวิตของเรานี่แยกออกไหมช่วงไหนบุญช่วงไหนบาปแยกออกไหมแยกออกนะสาธุเป็นยังไงอ่ะแยกบุญนี่บุญเป็นยังไง คล้ายๆกับว่าตอนไหนที่เราสบายใจเราทำทุกอย่างแล้วให้คนอื่นมีความสุขแล้วเรานั่นปิตินั่นบุญแล ้ ว อ๋อทำคนอื่นทำอะไรให้คนอื่นสบายใจปีติเกิดเลยบุญเลยถ้าวันไหนไม่เกิดไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยแล้วมันจะบุญจะเกิดอะไรนี้ ก็ไม่ใช่ค่ะก็อยู่เฉย ๆอยู่เฉยๆเอ๊ะอยู่เฉยๆก็เป็นบุญได้นะ ค ือ มันก็ค ิ ดถ ึ งพ ระ ธรรมน ี่ ก ็ เป็นบุญคือเราไม่ทำอะไรกับใครแต่เราอ่านหนังสือแล้วแต่เราก็ปิติว่าเรารู้บ้างแล้วไ ปได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่ากรรมใช่ไหมปัญญาที่ที่จะละอวิชชาได้ก็คือปัญญาก็จะต้องรู้กรรมและผลของกรรมในชั้นต้นนั้นเราสามารถที่จะรู้ในขณะชีวิตของเราได้ขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลอกุศลเนี่ยรู้ไม่ยากนะถามว่าจะรู้จากอกุศลรู้ได้ยังไงชั้นต้นนะถามหากุศลก่อนขณะนั้นคิดจะให้มีไหมทานกุศลไม่มีนั้นก็สอบตกขีดผ่านตัวนึงถามหามีศีลกุศลไหมปารภศีลข้อใดข้อหนึ่งไหมไม่มีตกภาวนาปารภเรื่องกรรมปารภธรรมะสักข้อหนึ่งเจ๋งๆมีไหมไม่มีนั่นแหละบาปบริสุทธิ์เลยขณะนั้น ถ้าเกิดโทสะแล้วนั่นติดลบเลยใช่ไหมคะลบเลย ก็บาปแล้วอ่ะนั่นแหละไม่พอใจก็บาปแล้วนั่นแหละทำไงอ่ะคันนี้ ไ ปหาโลภะใหม่นะ หม ุ นไม่ได้ นั่นแหละศึกษาพระธรรมคำสอนให้ดีนะคือตรงนี้เป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของปัญญาในสิ่งเดียวกันนั่นแหละถ้ามีปัญญาอวิชชาก็ไม่เกิดท่านมีปัญญาก็คือรู้สภาวะลักษณะของสิ่งนั้นๆ นะคล้ายๆว่าถ้าปัญญาก็เป็นการทำวิจัยในสิ่งนั้นๆหรืออารมณ์นั้นๆเลยสีมีกี่สมุฏฐาน4สมุฏฐานมองเห็นกรรมเป็นสมุฏฐานไหมนะอย่างน้อยๆที่สุดนะคนมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามก็มาจากกรรมที่แตกต่างกันกรรมอะไรทำให้ผิวพรรณซามมักโกรธ ผิวพรรณซ ามผิวพรรณซามก็แสดงว่ามีอัธยาศัยนิยมโกรธมากเงี้ยผิวพรรณซามละทีนี้ถ้ามีผิวพรรณดีก็ไม่มักโกรธนะเขาว่าก็ไม่ขุ่นเคืองใจทีนี้เรื่องของในกรรมชรูปผิวพรรณดีผิวพรรณซามนี่ยังมีอีกนะตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำอีกผิวพรรณอย่างนี้สมมติว่าตระกูลแบบนี้สูงขนาดนี้ผิวพรรณอย่างนี้ตระกูลต่ำมาขนาดนี้เพราะอะไรเพราะริษยาเป็นต้นในตระกูลด้วยผิวพรรณด้วยทรัพย์อ่ะมีโภคทรัพย์ขนาดไหนในคนๆนั้นก็มาจากกรรมประเภทไหนนะทานกุศลเป็นต้นเราก็สามารถที่จะวิจัยเรื่องกรรมอย่างนี้บ่อยๆคิดอย่างนี้บ่อยๆปัญญาจึงจะเกิดถ้าไม่คิดอย่างนี้ปัญญาก็ไม่เกิดปัญญานี่คอยให้คิดเองเนี่ยไม่คิดหรอกโยมนะปล่อยให้ความคิดอันนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันคงคิดขึ้นได้เองอย่าหวังเลยบางคนเนี่ยอายุมากแล้วก็ไม่เคยคิดเลยนั่นแหละคุณป้าของอาตมานะแกตายไปแล้วแต่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนั้นต้องเราต้องหัดฝึกไว้อย่างนี้บ่อยๆนั่นแหละปล่อยให้เกิดเองไม่เกิดนะปัญญาเนี่ยต้องฝึกคิดนะนั้นต้องฝึกบ่อยๆนะเช่นสีปั๊บเนี่ยพระธรรมคำสอนกล่าวว่ายังไงถ้าไม่ฝึกไม่รับไม่อบรมอย่างเงี้ยอย่าหวังเลยปัญญาจะเกิดไม่มีฟลุกนะปัญญาเนี่ยทีนี้ต่อไปนะว่าปัญญาชื่อว่าทัศนะความเห็น ปัญญาแม้นั้นย่อมเห็นซึ่งอาการแห่งสัจธรรม4ตามที่กล่าวแล้วนั้นนะทำให้เห็นอริยสัจใช่ไหมแต่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ให้เห็นเพื่ ไม่ให้เพื่อเห็นสัจธรรม4นั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอทัศนะนะตรงนั้นใครที่ยังไม่แก้นิดนึงนะไม่ใช่ทัศนะนะอะคืออทัศนะหน้า7อันอวิชชานี้เป็นอทัศนะนะคือไม่เห็นคือไม่เห็นอริยสัจนะไม่ใช่ไม่เห็นจะว่าไม่เห็นได้ยังไงก็มองเห็นได้ยังไงนะถ้าไม่เชื่อลองหลับตาดูนะมองเห็นอริยสัจมั้ยนั่นแหละลองไม่ใช้ตาเลยมองเห็นแต่ความมืดเลยนะเพราะไม่ยังถึงอริยสัจเลยปัญญาชื่อว่าอภิสมัยอภิสมัยก็คือการตรัสรู้นั่นแหละปัญญานั้นย่อมตรัสรู้อาการแห่งสัจธรรม4ตามที่กล่าวแล้วก็คือซึ่งเป็นผลและเป็นผลเป็นเหตุและเป็นเหตุที่กล่าวไปแล้วนั้นน่ะแต่อวิชชาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ให้เพื่อตรัสรู้อริยสัจ4นั้นจึงชื่อว่าอนภิสมัยนะไม่ให้ตรัสรู้เลยผู้น่ารู้มากเนาะแต่อวิชชามันทำให้ไม่รู้ปัญญาชื่อว่าอนุโพธะเรียกว่าตรัสรู้ตามหรือปัญญาก็ชื่อว่าสัมโพธะตรัสรู้พร้อมปัญญาก็ชื่อว่าปฏิเวทะการแทงตลอดปัญญานั้นย่อมตรัสรู้ตามตรัสรู้พร้อมย่อมแทงตลอดอาการแห่งสัจธรรม4ตามที่กล่าวแล้วนั้นแต่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ให้เพื่อรู้เพื่อตรัสรู้ตามไม่ให้เพื่อตรัสรู้พร้อมเพื่อแทงตลอดสัจธรรมนั้นเพราะเหตุนั้นอวิชชานั่นแหละจึงชื่อว่าอนนุโพธะอสัมโพธะและอัปปติเวทะอัปปติเวทอ่ะไม่ปฏิเวทเลยไม่แทงตลอดเลยปัญญานี้ชื่อว่าสังคานาสังคาหนาสังคาหนาก็คือความถือเอาถูกก็ปัญญานั้นถือเอาแล้วแทงตลอดแล้วทดลองแล้วปัญญานี้เป็นตัวทดลองนะย่อมถือเอาอาการนั้นแต่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ให้เพื่อถือเอาทดลองแล้วถือเอาอาการนั้นนะอวิชชาไอ้ปัญญาเนี่ยจะถือทดลองเอาเนี่ยทดลองแล้วรู้ว่าสิ่งนี้ควรกำหนดรู้นะปัญญาเนี่ยทดลองแล้วจะรู้ว่าสิ่งนี้ควรละปัญญาทดลองรู้ว่าโอ้สิ่งนี้ควรทำให้แจ้งปัญญาทดลองว่าสิ่งนี้ควรเจริญอันปัญญาเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยตัวคัดเลือกตัวเฟ้นทั้งหมดแต่อวิชชาเนี่ยก็ไม่ให้ทดลองอ่ะปกปิดอย่างที่ว่าหมดเกลี้ยงเลยอันอวิชชาก็เลยชื่อว่าอสังคาหนาปัญญาชื่อว่าปริโยคาหนาก็คืออย่างลงโดยรอบปัญญานั้นได้อย่างลงแล้วชำแรกแล้วซึ่งอาการนั้นอาการในที่นี้ก็คืออริยสัจนั่นแหละย่อมถือเอาแต่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เพื่ออย่างลงชำแรกแล้วถือเอานะไม่ให้ชำแรกอริยสัจเพราะฉะนั้นก็เลยชื่อว่าอปริโยคาหนาปัญญาชื่อว่าสมะเปกขนาความเพ่งพินิจก็มีก็ปัญญานั้นย่อมเพ่งอาการนั้นโดยสม่ำเสมอและโดยชอบนะปัญญานี้ทำให้เพ่งให้พิจารณาทั้งสม่ำเสมอทั้งโดยรอบคอบโดยชอบแต่อวิชชานี้เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ให้เพื่ออันเพ่งอาการนั้นโดยสม่ำเสมอและโดยชอบนะเพ่งเนี่ยยังไงถ้าเพ่งยังไงถ้าเพ่งไม่ถูกนะตรึกเอาก็ได้ว่างั้นเถอะถ้าปัญญานะมันตรึกเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คิดสอนให้ตรึกอ่ะอย่างข้อความในวิตักกสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวักนะว่าด้วยการตรึกในอริยสัจ4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าตรึกถึงอกุศลวิตกอลามกเลยคืออกุศลวิตกคือกามวิตก1พยาบาทวิตก1วิหิงสาวิตก1คิดเพื่อจะเอาอ่ะคิดเพื่อจะทำลายอ่ะคิดเพื่อจะประทุษร้ายอ่ะนะก็คือลักษณะของวิตกอ่ะในข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะวิตกเหล่านี้ไม่ประกอบด้วยประโยช ไม่ใช่พรหมจรรย์เบื้องต้นเรียกว่าไม่ใช่อาธิพรหมจรรย์น่ะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนะไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะตรึกนะพระพุทธเจ้านี่สอนให้คิดบอกเมื่อเธอทั้งหลายจะตรึกพึงตรึกอย่างนี้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความตรึกเหล่านี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นอาธิพรหมจรรย์นะตรึกเรื่องอริยสัจเนี่ยอย่าถือว่าธรรมดานะอาธิพรหมจรรย์ได้แก่อะไรถ้าวิตกสูตรบอกว่าคิดเรื่องอริยสัจเป็นอาธิพรหมจรรย์เพราะว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอ่านะถ้าหากว่าเพ่งไม่ถูกก็คิดเอากันแล้วกันวิตกเอาอ่ะวิตกเอาอ่ะนะอีกสูตรหนึ่งนะอีกเปิดอีกหน้าหนึ่งหน้าแปดนะว่าปัญญานี้ชื่อว่าเปกขณาเปกขณาก็คือการพิจารณาใช่ไหมปัจเจเวคณาปัจเจเวคณาเนี่ยคุณวิลาวันที่ว่าปัจเจเวคณาคนนี้แหละปัญญานี่แหละเป็นตัวปัจเจเวกปัจเจเวกก็คือพิจารณาปัญญานั้นย่อมพิจารณาอาการนั้นอาการไหนก็อาการแห่งอริยสัจนั่นแหละแต่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ให้เพื่ออันพิจารณาอาการนั้นนะอวิชชาไม่ให้พิจารณาอริยสัจเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอัปปัจเจเวคณาถ้าใครพิจารณาไม่เป็นนะเมื่อกี้บอกว่าตรึกอันนี้บอกว่าคิดวิตกนี่แปลว่าตรึกอีกสูตรหนึ่งนะในจินตสูตรพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าคิดถึงอกุศลจิตอันลามกว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นนะก็คือคิดด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเพราะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่พรหมจรรย์เบื้องต้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนะเพื่อความคลายกำหนัดความดับความสงบความตรัสรู้ความรู้ยิ่งนิพพานนะก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิดพึงคิดว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานะถ้าจะคิดก็ให้คิดอย่างนี้เหมือนกันเลยในจินตสูตรเหมือนกันนะอีกแห่งหนึ่งก็บอกว่าก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิดพึงคิดว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรทำไมจึงคิดอย่างนี้ทำไมจึงคิดเรื่องอริยสัจเพราะความคิดนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นนะเป็นอาธิพรหมจรรย์อ่ะย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานนั่นแหละเพราะการคิดเรื่องอริยสัจเนี่ยแจ๋วมากมากเลยพระพุทธเจ้าบอกนี่แหละเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ต่อไปนะว่ากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันประจักษ์ย่อมไม่มีแก่อวิชชานี้และกรรมที่ตัวเองคืออวิชชาไม่พิจารณาแล้วกระทำมีอยู่เหตุนั้นอวิชชานั้นชื่อว่าอัปปัจจักขกรรมก็คือมีกรรมอันไม่พิจารณาแล้วก็ทำให้ประจักษ์นะคือหน้าทำให้รู้มากเลยนะเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยแต่วิชานี่ก็ไม่ทำให้เรารู้เนาะอวิชานี่มันบังไว้นั่นแหละใช่ป่ะใช่เรามีที่ไหนอ่ะอันไหนเป็นเราผมใช่ไหมเป็นเราเล็บใช่ไหมเป็นเราฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วอะไรเป็นเราใจใช่ไหมเป็นเราใช่ใจเกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมเอาแล้วเราเป็นอะไรอ่ะ เราน ี่ คือสิ่งประกอบกันมัน รวมกันเลยเรียกว่าเราเลย นั่นแหละ เราว่าตามบ้างนั่นแหละถือเอาตามนี่บางอย่างก็ไม่ดีนะก็บอกว่า ถ้าแยกๆไปแล้วมันหาเราไม่เจอหรอกแต่ถ้าไม่ใช้คำว่าเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ เดี๋ยวก็ขัดแย้งกันเนี่ยเออขันหน้าประสงค์จะเอาอันนั้นน่ะขันหน้าประสงค์จะเอารูปประขันเดี๋ยวนะจักขุธาตุประสงค์จะเห็นรูปประธาตุคุยกันยากเหมือนกันนะธรรมธาตุเกิดขึ้นอยากจะได้รูปประธาตุก็คือโลภะเกิดขึ้นอยากทานข้าวใช่ไหมโลภะนี่เป็นธรรมธาตุใช่ไหมเออธรรมธาตุเกิดขึ้นมานะประสงค์อยากจะได้รูปธาตุนะก็คือรสต้องการรูปารมณ์งามๆอย่างเงี้ยคุยกันคนละภาษากันเลยนะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาษาใช้บัญญัติก็เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารแต่ก็อย่าสำคัญมั่นหมายจนเกินไปอีกอย่างนึงก็บอกอวิชชานิทุมมิชชะใช่ไหมความสามปัญญาสามปัญญานะแต่บอกว่าโฉดเฉาโอ้ถ้าใช้คำว่าโฉดนี่ก็แสดงว่าสุดยอดแล้วนะหมดแค่นี้แหละนี่นะถ้าหากว่ามีใครอยู่คนใดคนหนึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนี่คุณนี่โง่อย่างนี้เลยนะโอ้สงสัยเคืองตายเลยนะเพราะแสดงว่าคนนั้นเขาไม่น้อมเข้ามาหาตัวมันก็ไม่เจอเราไม่โดนอยู่แล้วใช่ไหมอวิชชาเนี่ยเลวจริงๆเลยนะแต่ก็ไม่ใช่เราใช่ไหมอวิชชามันเกิดกับคนอื่นนะไม่ได้เกิดกับเราหรอกเราไม่มีใช่ไหมมีแต่ผมขนเล็บแต่โมหะเจตสิกก็มีในจิตเหมือนกันนะจิตนั้นเป็นจิตภายในอ่ะอัจฉตาธรรมามีนะนั่นแหละภายในต่อไปนะอวิชชานี่เป็นภารยะภารยะก็คือโง่เขลาเคยได้ยินนะอันธพาลอันทะนำหน้าภารยะตัวนี้แหละอันทะแปลว่าบอดภารยะก็โง่เขลาอันธรรมชาติโง่เขลาก็บอกว่าโลกนี้เป็นโลกบอดน้อยคนนักที่จะเห็นแจ้งนะโลกบอดโลกคืออะไรขันธโลกอายตนะโลกธาตุโลกมนุสโลกเทวโลกและพรหมโลกนะจะเข้ามนุสโลกกับเขากับตรงเราเนาะโลกนี้เป็นโลกบอดน้อยคนนักจักเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งอริยสัจเห็นแจ้งไตรลักษณ์เนี่ยน้อยคนนักที่จะเห็นแจ้งเพราะฉะนั้นน้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนนกเนี่ยน้อยตัวนักจะหลุดจากบ่วงของนายพรานน้อยมากแต่ก็ในจำนวนน้อยเนี่ยเรานับหนึ่งใช่ไหมใครไม่นับสองไม่เป็นไรนะขออาตมานับหนึ่งก่อนนะเผื่อจะได้หลุดจากข่ายของนายพรานบ้างแต่ยอมก็อยากหลุดนะไม่อยากหลุดไม่มาแล้วนั่นแหละแต่อย่ารีบเกินไปนะให้มันอย่าสะดุดนะรีบมากแล้วไปสะดุดคนอื่นเขาแซงหมดอะทีนี้ต่อไปนะปัญญาชื่อว่าสัมปชัญญะใช่ไหมสัมปชัญญะก็คือความรู้ทั่วพร้อมสัมปชัญญะมีเท่าไหร่สัมปชัญญะ4นะแต่ทีนี้ประสงค์เอามุ่งไปที่อสัมโมหะสัมปชัญญะเลยนะปัญญานั้นย่อมรู้ทั่วสัจธรรม4ที่เป็นผลและเป็นผลที่เป็นเหตุและเป็นเหตุโดยชอบโดยชอบก็คือโดยถูกต้องอ่ะนะเห็นอริยสัจ4โดยถูกต้องแต่อวิชชานี่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ให้เพื่ออันรู้ทั่วซึ่งอาการ4นั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอสัมปชัญญะอสัมปชัญญะนะต่อไปอวิชชาชื่อว่าโมหะความหลงก็ด้วยอำนาจความโง่นี่ง่ายแล้วเนาะอวิชชาชื่อว่าปะโมหะลุ่มหลงปะตัวหน้าเลยแปลว่าลุ่มเลยด้วยอำนาจความหลงทั่วปะตัวหน้าปะตัวนี้เนี่ยบ่งถึงว่าหลงโดยรอบเลยเกิดมาหลงตลอดเวลาเลยก็เคยฝันเห็นอริยสัจบ้างหรือเปล่ามีพระองค์หนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกผมฝันว่าเป็นพระโสดาบันก็ว่าศึกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแสดงว่าฝันนะก็ยังดีอ่ะฝันว่าเป็นนะแต่ไม่ได้ฝันว่ารู้แจ้งอริยสัจนะเป็นพระโสดาบันก็คือได้แต่ชื่อเฉยๆใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ว่าเฮ้พระโสดาบันนี่ท่านรู้แจ้งอริยสัจเป็นครั้งแรกนะมรรคของท่านเห็นอริยสัจเป็นครั้งแรกเรียกว่าทัสสนมรรคใช่มั้ยทัสสนมรรคมรรคที่เห็นอริยสัจพระโสดาบันต้องเห็นอริยสัจก่อนแต่ฝันว่าได้เป็นเลยโดยที่ไม่เห็นอริยสัจอ่ะฝันว่าอยู่ๆก็ได้ฟลุกเลยอ่ะนะไม่ได้ดูว่าเออหนทางหรือข้อปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันเป็นยังไงก็ฝันเอาอ่ะท่านก็เลยเรียบร้อยแล้ว ต่อไปว่าอวิชชาก็อวิชชาชื่อว่าอวิชชามันเป็นยังไงอวิชชาชื่อว่าอวิชชาด้วยอัตเป็นต้นว่าย่อมรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้หรือได้สิ่งที่ไม่ควรได้เพราะฉะนั้นอวิชชานะถ้าจะอธิบายก็อธิบายเหมือนกับหน้าไหนหน้าหนึ่งเลยนั่นแหละคำว่าอวิชชานั้นถ้าจะเอาคำอธิบายให้สมบูรณ์ต้องเปิดไปหน้าหนึ่งคืนแล้วก็ว่างๆก็อ่านดูหน่อยนะให้อาตมาได้บุญบ้างเถอะอุตส่าห์ให้ท่านไปติดพิมพ์ให้ ต่อไปนะอวิชชาชื่อว่าอวิโชคะโอคะคืออวิชชาโอคะคือห่วงน้ำเพราะย่อมนำลงคือให้จมลงในวัฏฏะอวิชชาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้จมอยู่ในกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏอวิชชานี่ให้จมอยู่ในอะไรนะเว้ยให้จมอยู่ในความคิดของเรานั่นแหละความคิดนี้เป็นวัฏฏะไหมความคิดบางอย่างเป็นกุศลก็ประเภทกรรมวัฏความคิดบางอย่างเป็นอกุศลก็เป็นกิเลสวัฏความคิดบางอย่างเป็นอัพยากตะเป็นวิปากวัฏอวิชชานี้ทำให้จมลงในความคิดตกอยู่ในอำห่วงแห่งความคิดโลกเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตทีนี้ไอ้จิตนั้นที่มันจมก็เพราะอวิชชานั่นแหละทำให้จมหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปนั้นอวิชชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่วมทับสัตว์ทั้งหลายอยู่ต่อไปนะอวิชชาชื่อว่าอวิชชาโยคะโยคะคืออวิชชาโยคะแปลว่าความประกอบไว้ในวัฏฏะนะประกอบให้เราไม่พ้นหรอกไม่พ้นวิปากวัฏนะอยู่ที่ไหนพ้นจากขูวิญญาณบ้างยอมพ้นโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเมื่อไม่พ้นวิญญาณดังนี้เรียกว่าไม่พ้นวิปากวัฏอยู่ที่ไหนมั่งจิตใจเราไม่มีบุญไม่เป็นบุญเป็นบาปถ้าพวกเรานะหายากเต็มทีใช่ไหมเว้นไว้แต่หลับก็ยังเผลอไปฝันอีกฝันก็ยังเป็นบุญเป็นบาปอีกเพราะฉะนั้นจิตของเราก็เลยเป็นกรรมวัฏเลยนั่นแหละกิเลสวัฏก็อาศัยทั้งกรรมทั้งวิบากนั่นแหละเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยประกอบเอาไว้อยู่ในวัฏฏะพวกนี้แหละวนอยู่นี่แหละถ้าอยู่แค่นี้นะไม่น่ากลัวหรอกโยมอันนั้นถ้ามองว่าชีวิตของเราเป็นแค่มนุษย์นะถ้าตบเท้าเข้าโรงตายแล้วไม่มีปัญหานะมันไม่น่ากลัวอะไรหรอกแต่ถ้ามองให้มันไกลๆนะชาตินี้และชาติหน้าชาติที่3 4 5 6 7 8 9 10ชาติที่แสนกลับข้างหน้าต่อไปจะไปทำยังไงต่อไปแต่ถ้ามองไกลๆไปเนี่ยนี่น่ากลัวนั่นแหละแต่ว่าวัฏฏทุกข์ในอนาคตทั้งหมดนะเกิดจากความไม่รู้ขณะนี้นั่นแหละถ้าเรารู้แจ้งขณะนี้แก้ปัญหาได้หมดเลยถ้าไม่รู้แจ้งโอ้ไม่รู้จะแก้ที่ไหนเนาะนี่ถ้ามันเป็นอวิชชานะถ้ามันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมยังพอยังช่วยจะได้แจกอยู่แจกยากันได้อวิชชามันเป็นเจตสิกอะอวิชชาเมื่อมันเป็นเจตสิกนะอวิชชาบางทีก็บอกมันเป็นอาสวะเรียกว่าอวิชชาสวะใช่มั้ยคำว่าอาสวะเพราะอาจว่าอาสวะนี่แปลว่าไหลหรือหมักดองเรียกว่ามันหมักดองมานานเหมือนกับเขาบอกไหเหล้าอ่ะซึ่งมันหมักมานานแล้วอ่ะนั่นแหละมันได้ที่อ่ะหรือว่าอวิชชาเนี่ยมันเหมือนกับอาสวะก็คือไหลโดยภพเนี่ยไหลไปจนถึงภวคภพอวิชชาเนี่ยไหลจนถึงพรหมชั้นเนวะสัญญานาสัญญายตนะนะอวิชชาเนี่ยมันไหลไปถึงนั่นเลยแหละและอวิชชาเนี่ยโดยธรรมะเนี่ยไหลจนถึงโคตรภูญาณขนาดโคตรภูญาณยังละอวิชชาไม่ได้มันไหลไปแรงมากเลยนะกระแสมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอวิชชาคืออวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาที่ใช้คำว่าอนุสัยเพราะอำนาจละยังไม่ได้นะถ้าใช้อนุสัยแปลว่ายังละไม่ได้และเพราะเกิดบ่อยๆนะอวิชชานุสัยคำว่าอนุสัยแปลว่ามันเกิดบ่อยๆหรือยังละไม่ได้หรือมันเป็นกิเลสที่มีกำลังนั่นแหละเรียกว่าอนุสัยต่อไปอีกอวิชชาปริยุทธฐานการกลุ่มรุมจิตคืออวิชชาเ พราะย่อมกลุ่มรุมยะย่อมจับย่อมปล้นกุศลจิตอวิชชานี่มันปล้นกุศลจิตนะเหมือนพวกโจรซุ่มในหนทางปล้นคนเดินทางฉะนั้นนะไอ้โมหะเจตสิกเนี่ยมันปล้นกุศลจิตเราไปหมดเลยเนาะแม่น่าจะเกิดกุศลเยอะๆหน่อยใช่ไหมน่าจะเจริญพุทธคุณได้โหตั้งแต่เช้าจนเย็นน่าจะเจริญเมตตาได้มันทำให้ไม่ได้หรอกอวิชชามันบอกเฮ้ยอย่าไปเจริญมันเลยคนนั้นเขาหน้าตำหนิจริงๆอ่ะแล้วก็ด่ามันซะหน่อยจะเป็นไรไปนะอวิชชามันก็กระซิบเลยนะก็เลยไม่เจริญเมตตาเลยนี่อดเลยเพราะฉะนั้นอวิชชานี่มันปล้นอวิชชาชื่อว่าอวิชชาลังคีกรอนเหล็กคืออวิชชาเพราะอาจว่าเมื่อลิ่มคือกรอนเหล็กที่ประตูเมืองตกไปแล้วย่อมตัดขาดซึ่งการออกไปภายนอกเมืองของพวกคนภายในเมืองบ้างซึ่งการเข้าไปภายในเมืองของคนพวกภายนอกเมืองบ้างฉันใดอวิชชานี้ตกไปในกายนครของตนแห่งบุคคลใดก็ตัดขาดการดำเนินไปคือญาณอันให้ถึงพระนิพพานของบุคคลนั้นฉะนั้นอะไรอวิชชาเนี่ยนะมันเสียบจิตของเราปุ๊บไปเลยไม่ให้มองเห็นอริยสัจก็ติดอยู่ในกายนครที่เรียกว่านครกายเนี่ยนะมีอะไรเป็นโครงเมืองกายนี้เป็นนครแห่งโครงกระดูกเขาว่างั้นมีเนื้อมีเลือดเป็นเครื่องฉาบทาไว้มีผิวหนังเป็นเครื่องปกปิดไว้นั่นแหละมีแผล9แผลมีจักร4จักรนั่นแหละจักร4ก็คือยืนเดินนั่งนอนนี่แหละมีจักร4มีแผลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางลิ้นก็คือทางปากอ่ะนะแล้วก็เขาบอกว่าบางคราวก็สำรอกออกจากปากเหงื่อและหนองฝีก็ซึมออกจากกายนี้อันอวิชชาก็คือต่อไปนะอวิชชาคืออกุศลมูลเพราะอาจว่าอกุศลนั้นเป็นมูลนี่แปลว่าเป็นอะไรมูลเนี่ยเป็นรากเนาะโอ้คนที่มีอวิชชาเป็นมูลก็คือมีอวิชชาเป็นรากโอ้จิตเราก็มีรากงั้นนะจิตทุกความคิดที่เป็นไปกับโลภะจิตนั้นก็มีอวิชชาเป็นรากด้วยจิตขณะไหนเป็นไปกับโทสะจิตนั้นก็มีอวิชชาเป็นรากด้วยจิตขณะไหนเป็นไปกับโมหะอวิชชาก็เป็นรากอีกนั้นอวิชชานี้เป็นมูลเพราะอาจว่าอวิชชาเป็นมูลแห่งอกุศลทั้งหลายเพราะว่าอวิชชานี่เกิดร่วมกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงเลยก็อกุศลมูลนั้นไม่ใช่อื่นในที่นี้ประสงค์เอาโมหะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าอกุศลมูลคือโมหะอายังวุจตินะที่จริงจุดมันมีตัวเดียวนะแต่เขาพิมพ์2ครั้งอ่ะก็เลยได้2จุดใช่มั้ยนี้เรียกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าอวิชชามีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของอวิชชาก็กล่าวไปแล้วใช่มั้ยน่าจะรู้จักแล้วใช่มั้ยอวิชชาไม่รู้อริยสัจ4แม่ยังไม่ซึ้งเลยนะบอกลักษณะอวิชชาไว้ด้วยเผื่อเราจะแจ่มแจ้งมากขึ้นอีกข้อความในอันธการีสูตรอันธะแปลว่าบอดนะพระสูตรที่ว่าด้วยความบอดบอดมืดมืดนี่แหละอันธการีสูตรนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกันตนรกเนี่ยมีแต่ความทุกข์มืดคลุมมัวเป็นหมอกนะเป็นที่ที่สถานที่มืดมิดว่างั้นเถอะสัตว์ในโลกันตนรกนั้นเนี่ยไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้นะไม่มีแสงสว่างเลยแม้แต่นิดเดียวนะเราหลับตาแล้วไม่เห็นฉันใดในภพนั้นเนี่ยมันมืดบอดแบบนั้นแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดนั้นเนี่ยมากความมืดนั้นอ่ะมากแท้ๆเหมือนกันมืดขนาดนั้นเลยเหรอพระเจ้าค่ะมืดขนาดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงสว่างไปไม่ถึงนะเราที่นั่นเนี่ยมืดถ้ามืดเฉพาะกลางคืนก็ยังช่วยใช่ไหมกลางวันจะได้เอาพลังงานแสงอาทิตย์ไปเปิดแสงสว่างได้นี่อดเลยเพราะมันมืดตลอดเลยบอกว่าความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนั้นน่ะมีอยู่หรือหนอพระเจ้าค่ะนะ บอกไอ้ในโลกันดานรกเนี่ยมันมืดจริงๆเลยนะมีความมืดที่น่ากลัวกว่าความมืดอันนั้นอีกไหมของเราตอบว่ามีไหมมีหรือเปล่าความมืดที่น่ากลัวกว่าในโลกันดานรกอ่ะมีนะอะไรอวิชชานะโอ้โถตั้งเขาว่าฝนจะตกเรื่องอวิชชาแล้วตอบอย่างอื่นเนี่ยผิดสูตรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุความมืดอย่างอื่นที่มีมากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดอย่างอื่นที่มีมากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดเป็นไฉนพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจก็ยินดีในเจตนากรรมใช่ไหมยินดีในเจตนาทางกายทางวาจาทางใจเมื่อยินดีในเจตนาเท่ากับยินดีในการเกิดแล้วนะยินดีในจิตที่เป็นบุญยินดีในจิตที่เป็นบาปเท่ากับยินดีในการเกิดแล้วนะเขาบอกว่าเมื่อยินดีแล้วก็ย่อมปรุงแต่งขั้นปรุงแต่งแล้วก็ย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดนะเมื่อเกิดแล้วก็ต่อจากเกิดอะไรอีกแก่ก่อนที่จะตายเกิดแล้วก็แก่อีกเลยแก่แล้วก็นะเอาจุติเลยเพราะว่าไอ้แก่กับเจ็บเนี่ยพอๆกันอยู่ติดกันตรงนั้นแหละแล้วก็จุติเรียกว่าตายตายแล้วก็ทำให้บางทีเนี่ยก่อนตายนะนะมันถ้าเกิดแก่เจ็บตายแค่นั้นก็ไม่เป็นไรไม่ทรมานเท่าไหร่นะไอ้แค่ก่อนตายเนี่ยนะทำให้เกิดโศกะด้วยนะก่อนตายเนี่ยก็ทำให้ร้องไห้กันหน้าดูนะทำให้เกิดโศกะปริเทวะคร่ำครวญอุปายาตความคับแค้นใจนะเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ความคับแค้นใจย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์นะสิ่งนี้น่ากลัวที่สุดเลยนะการไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยน่ากลัวกว่าในโลกันดานรกเองนะเพราะโลกันดานรกเนี่ยมีเพราะมีอวิชชาแท้ๆเลยนะถ้าไม่มีอวิชชานะโลกันดานรกจะไม่มีเลยเพราะอวิชชานั่นแหละทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิทำให้เกิดความเห็นผิดนั่นแหละถ้าไม่มีอวิชชานะไม่เห็นผิดหรอกดูก่อนภิกษุสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดนะเมื่อไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งขั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างแล้วก็ถึงความคับแค้นบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมพ้นไปจากความเกิดแล้วก็ความคับแค้นใจย่อมพ้นไปจากทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั่นแหละน่าทำความเพียรนะเพื่อให้รู้อริยสัจเนี่ยจะได้พ้นจากความมืดท่านกหานกล่าวถึงเรื่องของอริยสัจบ่อยๆนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะที่อาตมาพูดคำว่าทุกบ่อยๆนะเพราะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าถ้าจะพูดให้พูดแบบนี้แหละอย่างข้อความในวิคาหิกะกถาสูตรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าพูดถ้อยคำแก่งแย่งกันว่านะอย่าไปพูดแก่งแย่งกันนะท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกสิ่งที่ควรพูดก่อนท่านพูดเสียทีหลังสิ่งที่ควรพูดทีหลังท่านพูดเสียก่อนเป็นประโยชน์แก่เราไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านความเป็นไปอย่างอื่นที่คลาดเคลื่อนท่านประพฤติแล้วแล้วก็ยกวาทะขึ้นแล้วเพื่อเปลื้องวาทะของผู้อื่นท่านถูกข่มขีแล้วท่านจงชำแรกออกถ้าท่านอาจข้อนั้นเพราะเหตุไรถ้อยคำนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะคำพูดเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ใช่พรหมจรรย์เบื้องต้นไม่ใช่อาธิพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูดพึงพูดว่าพูดว่าไงดีถ้าจะพูดพูดว่านี้ทุกข์นี้ทุกข์นะถ้าจะพูดให้พูดอย่างนี้นะนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ไม ่ ม ี ใครพ ู ดด้วย กัน อาจารย์ นะบอกนี้ทุกข์นะเนี่ยหาเพื่อนไม่ได้เลยนะจะต้องเป็นกาละวาทีเหมือนกันพูดในรูปการด้วยนะอีกสูตรหนึ่งนะพระองค์บอกว่าติระฉานกถาสูตรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าพูดติระฉานกถาเออนี่ท่านบอกพระภิกษุนะแสดงว่าโยมรอดไปใช่ไหมรอดหรือเปล่าเอาโยมได้ยินอ่ะเธอทั้งหลายอย่าพูดติระฉานกถาซึ่งมีหลายอย่างคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหามาเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าที่นอนดอกไม้ของหอมเรื่องญาติเรื่องยาเรื่องบ้านนิคมนครชนบทสตรีหญิงชายคนกล้าหาญตรอกผ้าน้ำคนที่ล่วงลับไปแล้วคนเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญความเสื่อมด้วยประการนั้นๆข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะถ้อยคำนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นก็คือไม่ใช่เบื้องต้นของพรหมจรรย์ย่อมเป็นไปไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อวิราคะนะไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูดพึงพูดว่าพูดว่าไงนี้ทุกข์นี่อุปาทานขันธ์5ก็ได้อ่ะนี่อุปาทานขันธ์5นี่ขันธ์นี่ธาตุนี่อายตนะอย่างงี้ก็ได้พระองค์บอกอย่าไปพูดเลยนะอย่างนั้นน่ะมันบาปคือที่บาปเพราะอะไรบาปเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าแช่งใช่มั้ยที่บาปอ่ะนะที่ไปพูดเรื่องทั่วไปที่บาปเพราะอะไรอะไรเป็นตัวบาปจิตนะบาปเพราะเป็นอกุศลเพราะมีโทษจิตตัวนั้นแหละเป็นโลภะโทสะโมหะนั่นแหละก็ไม่แต่ก็พูดเรื่องอริยสัจมันก็ไม่ค่อยสนุกอ่ะนะมันไม่เพลินน่ะนะต่อไปนะว่าอวิชชาเนี่ยมันปกปิดอริยสัจอย่างนี้แล้วในหน้า9ต่อไปว่าอันหนึ่งอวิชชามีลักษณะอย่างนี้แม้ตรัสว่าความไม่รู้ในทุกข์เป็นต้นก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่งแห่งทุกขสัจนะอวิชชานี้เป็นโมหะเจตสิกใช่ไหมโมหะเจตสิกเป็นทุกขสัจไหมเป็นนะเพราะว่าองค์ธรรมของทุกขสัจได้แก่โลกิยจิต81เจตสิกที่ประกอบ51เว้นโลภะเจตสิกรูปทั้งหมดเป็นทุกขสัจเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยอวิชชาความไม่รู้ในทุกเป็นต้นอวิชชาจึงเป็นทุกขสัจย่อมเกิดพร้อมกันกับทุกขสัจแล้วก็ย่อมกระทำทุกขสัจนั้นแหละให้เป็นอารมณ์ใช่ไหมอวิชชานี่ก็รู้อวิชชาด้วยปกปิดอย่างอื่นด้วยนะปกปิดทุกขสัจอย่างอื่นทั้งหมดอีกแล้วก็เกิดร่วมกับทุกขสัตว์คือเกิดร่วมกับอกุศลจิตใช่ไหมตัวอกุศลจิตเป็นทุกขสัตว์แต่ตัวโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์นั่นแหละปกปิดทุกขสัตว์เลยนะเอ๊ะมันปิดยังไงนะเอ๊ะเราก็ว่าจิตเห็นเราก็มีนะมันปิดยังไงอวิชชาปิดนี่ปิดแค่ไหนปิดคือที่ว่ามันปิดก็คือมันปิดธรรมะที่สุดของทุกขสัตว์อะมันปิดไม่ให้เห็นว่าเออนี่ทุกขสัตว์นี้มีอันนี้เป็นปัจจัยนะมีอะไรเป็นปัจจัยทุกขสัตว์มีอะไรเป็นปัจจัยมีสมุทัยสัตว์เป็นปัจจัยมันไม่อย่างถึงเมื่อไม่อย่างถึงก็ไม่ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้อ่ะนั่นแหละอวิชชานั่นแหละปกปิดสัจจะเหล่านี้ไว้หมดอวิชชานั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของสมุทัยสัตว์อวิชชาไม่ใช่ทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ใช่ไหมตัวอวิชชาเองไม่ใช่สมุทัยสัตว์เป็นธรรมชาติเกิดพร้อมกันไม่ใช่สมุทัยแต่มันเกิดพร้อมสมุทัยแล้วว่าไง ม ัน แอบแฝงมันมิดอำ พราง มันไม่มิดหรอกแต่เรามองไม่เห็นมัน ย่อมกระทำสมุทัยสัตว์นั้นให้เป็นอารมณ์อวิชชามีโลภะเป็นอารมณ์ได้ไหม ก็คือโลภะเป็นอารมณปัจจัยของโมหะก็ได้นั่นแหละและก็ปกปิดสมุทัยสัตว์นั่นแหละปิดไว้ไม่ให้เห็นมันปิดโลภะที่เกิดขึ้นนะโอ้โหตัวยินดีเนี่ยนำเกิดนะมันปิดไว้หมดอ่ะปกปิดสมุทัยอีกไม่เป็นส่วนหนึ่งของนิโรธสัตว์นะเพราะว่าโมหะไม่ใช่นิพพานใช่ไหมไม่เกิดพร้อมกันกับนิพพานไม่ทำนิโรธสัตว์นั้นให้เป็นอารมณ์โมหะนี่ไม่รู้นิพพานนะยังไงยังไงเขาก็มองไม่เห็นนิพพานแต่ก็ปกปิดนิพพานอย่างเดียวเขาไม่เห็นนิพพานหรอกแต่เขาปิดนิพพานเหมือนกับบางคนอยากจะทำบุญนะอยากจะให้ทานอ่ะก็เลยไปวัดเลยขณะที่จะไปให้ทานมีคนที่ข้างบ้านอ่ะเฮ้ยอย่าไปให้เลยนะเสียเงินเสียทองมาเปล่าแต่ถามว่าคนนั้นเขาเห็นไหมเขาทำบุญด้วยไหมไม่ทำหรอกแต่ปกปิดคนที่จะทำบุญอ่ะนะห้ามคนที่จะทำบุญไม่ให้ทำบุญอวิชชาก็เหมือนกันเขาปกปิดกุศลไม่ให้เห็นอริยสัจแต่เขาก็ไม่เห็นอริยสัจเหมือนกันก็ปิดไว้อวิชชาไม่เป็นส่วนหนึ่งแห่งมรรคสัจไม่เกิดพร้อมกันไม่ทำมรรคสัจนั้นให้เป็นอารมณ์แต่ก็ปกปิดมรรคสัจอย่างเดียวมรรคสัจได้แก่เจตสิก8ดวงที่เกิดร่วมกับมรรคจิตนะองค์มรรค8ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาสัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เกิดร่วมกับมรรคจิตเรียกว่ามรรคสัจอวิชชาเนี่ยเขามองไม่เห็นหรอกแต่เขาปิดอย่างเดียวทีนี้ต่อไปนะว่าอารมณ์ของอวิชชาอีกว่าอวิชชาย่อมเกิดขึ้นเพราะมีทุกข์เป็นอารมณ์นะทุกขาริยสัตว์นี้เป็นอารัมมณปัจจัยของอวิชชาได้และย่อมปกปิดทุกข์ที่เป็นอารมณ์นั้นอวิชชานี่เห็นอุปาทานขันธ์5มั้ยเห็นแต่ปกปิดความจริงเอาไว้นะคล้ายๆกับแต่งไว้ให้งามๆอะนะขออภัยนะเหมือนกับศพอ่ะศพนี้มีกลิ่นหอมไหมน่าชมไหมไม่น่าชมแต่ก็ทำโลงซะงามเลยปิดเอาไว้อย่าให้เห็นแต่ก็รู้นะว่าข้างในเป็นศพแต่ว่าแต่งไว้ซะดีเลยบางคนบอกโอ้ถ้าตายแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้มาอยู่โลงแบบนี้เองไงบางคนคิดไว้อย่างนั้นเลยนะอวิชชานี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะความมีสมุทัยเป็นอารมณ์และย่อมปกปิดสมุทัยที่เป็นอารมณ์นั่นแหละสมุทัยสัตว์ก็เป็นอารัมมณปัจจัยของอวิชชาได้ปกปิดสมุทัยที่เกิดขึ้นแล้วด้วยอวิชชาย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมีนิโรธเป็นอารมณ์นะก็คือนิพพานไม่เป็นอารัมมณปัจจัยของอวิชชาแต่ก็ปกปิดนิโรธไว้อวิชชาย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะความมีมรรคเป็นอารมณ์นะก็คืออวิชชาไม่รู้อริยมรรคแต่ก็ปกปิดมรรคนั่นแหละโอ้อวิชชาเนี่ยใกล้จะจบแล้วใกล้จะวิชชาแล้วการรู้อริยสัจนี้รู้ยากไหมยากนะ ถ้าเกิดมีโลภะน้อยนี่รู้ง่ายหน่อย อ๋อถ้าโลภะไม่ค่อยเกิดก็รู้ง่ายหน่อยนะถ้าโลภะเกิดก็รู้ยากอ่ะเนาะนั่นแหละมาดูว่าการรู้แจ้งอริยสัจนี่เป็นของยากนะว่าในวาลสูตรนะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์นุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีท่านพระอานนท์ได้เห็นฤฉวีกุมารมากด้วยกันกำลังทำการยิงสอนอยู่ในศาลาสำหรับเรียนศิลปะสมัยนี้ก็ไปบิณฑบาตผ่านสนามยิงปืนอย่างนั้นเนี่ยยิงลูกศรให้เข้าไปติดกันโดยช่องดานอันเล็กแต่ที่ไกลได้ไม่ผิดพลาดครั้นแล้วได้มีความคิดว่าพวกฤฉวีกุมารเหล่านี้ที่ยิงลูกศรให้เข้าไปติดกันโดยช่องดานอันเล็กแต่ที่ไกลได้ไม่ผิดพลาดเป็นผู้ศึกษาแล้วศึกษาดีแล้ว นะตั้งเป้าไว้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตรงกลางนั่นแหละก็ยิงซ้ำๆอยู่ตรงนั้นแหละยิงแบบไม่พลาดเลยนะโอ้แม่นปืนมากครับสมัยนี้กับเหรียญทองเลยนะครั้งนั้นท่านพระอานนท์ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลีแล้วปัจฉาภัทกลับจากบิณฑบาตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเมื่อเวลาเช้าข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีได้เห็นฤาชวีกุมารมากด้วยกันกำลังทำการยิงศรอยู่ในศาลาสำหรับเรียนศิลปะยิงลูกศรให้เข้าไปติดกันโดยช่องดานอันเล็กแต่ที่ไกลได้ไม่ผิดพลาดครั้นแล้วข้าพระองค์ได้มีความคิดว่าพวกฤาชวีกุมารเหล่านี้ที่ยิงลูกศรได้เข้าไปติดกันโดยช่องดานอันเล็กแต่ที่ไกลได้ไม่ผิดพลาดเป็นผู้ศึกษาแล้วศึกษาดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนอย่างไหนจะทำได้ยากกว่ากันหรือจะให้เกิดขึ้นได้ยากกว่ากันคือการที่ยิงลูกศรให้เข้าไปติดกันโดยช่องดานอันเล็กแต่ที่ไม่ไกลที่ไกลได้ไม่ผิดพลาดกับการแทงปลายขนทรายด้วยปลายขนทรายที่แบ่งออกแล้วเป็น7ส่วนนะเอาขนทรายเล็กๆเนี่ยมาผ่ากันเป็น7ส่วนแล้วจับมาชนกันอ่ะอันไหนจะยากกว่ากันกับยิงให้มันเข้าเป้าทุกครั้งเลยนะผ่าให้มันละเอียดที่สุดนะแล้วเอามาชนกันเนี่ยอันไหนจะยากกว่ากันพระอานนท์ก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการแทงปลายขนทรายด้วยปลายขนทรายที่แบ่งออกแล้วเป็น7ส่วนทำได้ยากกว่าและให้เกิดขึ้นได้ยากกว่าพระเจ้าค่ะดูก่อนอนนท์เพราะเหตุชนเหล่าใดย่อมแทงตลอดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาชนเหล่านั้นย่อมแทงตลอดได้ยากกว่าโดยแท้นะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยยากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแหละอนนท์เธอพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั่นแหละเพราะฉะนั้นการรู้อริยสัจนั้นอ่ะรู้ยากก็จริงแต่ถ้าไม่รู้แล้วก็เป็นยังไง ข้างหน้ายิ่งยากกว่าน ี้ยากกว่านี้อีกนะอันฟังข้อความในอามะทัญญปยานดูว่าด้วยสัตว์ผู้กระทำต่างๆกันว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นไว้ในปลายพระนขาอันนั้นเอาเล็บเนี่ยช้อนฝุ่นขึ้นมาแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันอะไรมากกว่าฝุ่นที่ปลายเล็บกับแผ่นดินอะภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ที่ปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่เมื่อเทียบกันแล้วห่างกันมากฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ที่ปลายพระนขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติในพวกมนุษย์แล้วกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในนรกมีมากกว่านะมากกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์พอๆกับฝุ่นในปลายเล็บหรือมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพอๆกับฝุ่นในปลายเล็บเมื่อเกิดกับเดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยโอกาสยากมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแหละสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดา มีจำนวนน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากเทวดาจะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมีมากกว่าอันเทวดาจากเทวดาสู่เทวดานี่ยากนะถ้าจากเทวดาสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้ง่ายขนาดเทวดาก็ยังมีคติที่ไม่มั่นคงอะไรเนาะไม่แน่นอนอะไรเลยความสุขก็แค่9ล้านปีอ่ะนะตกนรกเป็นกับๆอ่ะจะว่าไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากเทวดาและจะกลับมาเกิดเป็นพวกมนุษย์เนี่ยมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้วกลับไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้จุติจากนรกแล้วกลับไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดเดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมีมากกว่าจากนรกมาเป็นมนุษย์คืนเนี่ยยากนะจากนรกคืนนรกเนี่ยง่ายนรกไปเปรตง่ายนรกไปเดรัจฉานไม่ยากดูความพิสูจน์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแลสัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในพวกเทวดาเนี่ยมีน้อยนะพระนางมาริกาเท่านั้นแหละตายจากนรกแล้วไปเกิดเป็นเทวดาทันทีนะส่วนใหญ่แล้วจากนรกเนี่ยนะจุติจากนรกกลับไปเกิดในนรกเกิดในเดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีมากกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากเดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้เดรัจฉานเนี่ยจุติจากกำเนิดเดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดเดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีมากกว่าโอ้เดรัจฉานเนี่ยคิดดูนะเขาจะมาเป็นมนุษย์ได้ยังไงจะไปเป็นเทวดาได้ยังไงส่วนใหญ่ก็ไปเดรัจฉานคืนไปนรกแทนดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแลสัตว์ที่จุติจากกำเนิดเดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากกำเนิดเดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแลสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดเดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแลสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยแล้วกลับไปเกิดในพวกเทวดาเนี่ยมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยแล้วกลับไปเกิดในนรกเป็นต้นเนี่ยมีมากกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดานี่มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วกลับไปเกิดในปิติวิสัยมีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัจ4นะไอ้ที่ทั้งหมดนี่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเหตุทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้อริยสัจ4ไม่เห็นอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลนะนี่ก็คือข้อความทั้งหมดที่อ่านนั้นมาจากสัจจะสังยุตนะมาจากสัจจะสังยุตซึ่งเราให้เห็นความสำคัญว่าโทษของการไม่รู้อริยสัจเน้นมีมากมายมหาศาลจะมีหนทางใดบ้างที่เราทั้งหลายพอที่จะรู้อริยสัจได้งั้นการรู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละเป็นควรจะเป็นเป้าหมายที่สูงสุดที่สุดสำหรับชีวิตของเราไม่รู้ชาตินี้ก็ไม่เป็นไรชาติต่อไปอีก ฉะนั้นขอให้ตั้งเป้าหมายให้ชอบไว้ไม่ทราบมีพูดจะถามปัญหาบ้างไหม เราไม่ได้มีเจตนาถ้าทำไมถึงว่ามีผลเป็นกุศลและอกุศลได ้คือขณะที่ฝันนั้นก็เป็นกุศลจิตกับอกุศลจิตได้คือคำว่าเจตนาเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงว่าต้องตั้งใจทำจริงๆจึงจะเป็นเจตนาเพราะเจตนานี่เกิดร่วมกับกุศลจิตกับอกุศลจิตทุกดวงใช่ไหมเจตนานั้นเป็นสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแต่ว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับความฝันนั้นจิตที่ฝันนั้นเป็นจิตชาติกุศลกับอกุศลเพราะในขณะนั้นเนี่ยเจตนาเนี่ยเป็นกรรมแต่กรรมอันนี้ไม่สามารถที่จะนำปฏิสนธิได้นะถึงฝันว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็ตามถึงฝันว่าบูชาพระเจดีย์ก็ตามเจตนาในความฝันนั้นไม่ให้ผลนำเกิดแต่ให้ผลในประวัติการนะคือเจตนาในขณะนั้นเกิดแล้วนั่นแหละคือเพียงแต่ว่าเจตนาแบบนี้ไม่มีแต่เจตนาในความฝันขณะนั้นก็ชื่อว่าเจตนาด้วยเจตนาเจตสิกเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวงก็จริงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเจตนาเหล่านั้นเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลเจตนาก็นับว่าเป็นกุศลด้วยแม้ในขณะความฝันเจนพานถ้าจิตในขณะฝันเป็นอกุศลเจตนาก็ถือว่าเป็นอกุศลด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าอกุศลต้องมีผลแต่ผลเนี่ยจะเมื่อไหร่ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเขามีปัจจัยพร้อมเจตนาอันนั้นจึงจะให้ผลได้นะเรียกว่ากรรมจะให้ผลได้ก็ไม่ใช่ว่ากรรมจะให้ผลได้หมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องหมายความว่าถ้าอยู่ในปัจจัยพร้อมแล้วเช่นกาละได้คติได้ประโยคะได้กรรมนั้นจึงจะให้ผลได้ถ้าหากว่ากาลคติอุปธิปโยคะไม่พร้อมกรรมก็ไม่สามารถให้ผลได้อันนี้คือกรรมธรรมดาทั่วไปแต่ถ้ากรรมที่มีกำลังแรงจริงๆนั่นแหละกรรมจะทำให้ได้เกิดนะถ้ากรรมมันแรงจริงๆนะกรรมจะทำให้ได้คติกรรมจะทำให้เรามีอุปธิอย่างนั้นเลยกรรมจะทำให้จัดแจงให้เราไปอยู่ในกาละแบบนั้นกรรมนี่แหละจะทำให้ประโยคะวิบัติอันข้อความในเรื่องหนึ่งว่าผู้ที่ทำอกุศลแล้วกรรมมันมีกำลังมากแม้แต่สายตาของเขาที่ไกลมากเลยนะก็เหมือนกับพญาแร้งเนี่ยมองได้ไกลมากเลยแต่เพราะอกุศลกรรมมีกำลังมากทำให้แร้งมองไม่เห็นบ่วงเลยต้องตกไปในหลุมบ่วงเลยนั่นแหละอันถ้ากรรมมีกำลังจริงๆแล้วยากนะยากที่จะแก้ไขเพราะว่าถ้ามีกำลังจริงๆนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีประโยคะสูงสุดแต่อกุศลก็ยังให้ผลกับพระผู้มีพระภาคอยู ่ให้ความเห็นที่สัตว์นรกกลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์นี่คือบุญเก่าของเราคล้ายๆเราเคยทำบุญเก่าไว้บางครั้งอกุศลกรรมมันมาให้ผลแล้วทำให้เราเกิดเป็นสัตว์นรกอย่างเช่นบางครั้งมันก็บุญกุศลที่เราเคยทำก็ให้ผลอันนี้มันไม่แน่นอนนะบางครั้งสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีคืออกุศลกรรมเก่าเคยสร้างไว้เพราะนั้นมันไม่แน่นอนว่าเราจะทำบุญแล้วทำบุญในชาตินี้เยอะๆบางครั้งพอตายปั๊บนี่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีนะคือว่าบุญแล้วแต่บุญเราอีกทีนึงคือบุญเราสร้างผลกรรมผลกรรมที่เราเคยทำในอดีตนั้นมีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้อย่างเช่นเราศึกษาไปเรื่อยจะเห็นบางครั้งจะเห็นอามาตย์ทำบุญแล้วตายกลับไปตกนรกแล้วจำชาติได้แล้วก็เป็นพอมาเกิดในชาติหลังก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยคือลึกชาติได้ชาติเดียวอย่างเงี้ยหรือชาติสองชาติอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเคยเห็นทำบุญไว้เยอะทำไมถึงเกิดในนรกเนี่ยก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆเห็นในจุดนี้แต่อาตมาจำไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือมันไม่แน่นอนไงเราฟังธรรมะบางครั้งอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ได้ในตอนนี้มันไม่แน่คือให้ความเห็น ือในเรื่องของกรรมนั้นมหาเรียกว่ามหาวิพังหรือว่าญาณของพระผู้มีพระภาคนั้นจะรู้ได้อย่างตลอดสาย ซึ่งการระลึกชาตินั้นบางคนก็ระลึกชาติได้แค่ชาติเดียวอันการระลึกชาติก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้รู้เรื่องของกรรมได้ละเอียดใช่ไหมบางท่านระลึกชาติได้เป็นหลายๆกับก็ยังทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้นะข้อความในพรหมชาลสูตรทีฆนิกายเนี่ยกล่าวถึงทิฏฐิต่างๆทิฏฐิของบางท่านก็เกิดจากการระลึกชาติได้หรือว่าอย่างเสนาบดีคนหนึ่งใช่ไหมเสนาบดีในพรหมนารทกัสสปะชาดกอ่ะนั้นก็ระลึกชาติได้ชาติเดียวพอระลึกชาติได้ก็ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิเพราะอดีตชาติเป็นนายพรานนะคนฆ่าหมูฆ่าเนื้อตายจากชาตินั้นก็มาเกิดเป็นอมาตย์อีกคนหนึ่งทำเป็นเศรษฐีทำบุญตลอดชาติตายแล้วก็มาเกิดเป็นฆ่าทาสเพราะว่าเคยไปด่าพระเอาไว้นะด่าพระหลงทางรูปหนึ่งเอาไว้อันบางท่านก็ทำบุญทั้งชาติตายแล้วตกนรกเหมือนอดีตชาติของพระอานนท์นะตอนนั้นเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีตายแล้วตกนรกเพราะอดีตชาตินั้นเกิดเป็นลูกนายช่างทองทำชั่วทั้งชาติอีกนั่นแหละเพราะในเรื่องของดีชั่วนะก็เหมือนกับวันนี้นั่งฟังธรรมทั้งวันพรุ่งนี้นะกิเลสมันเกิดนั่งด่าคนอยู่ทั้งวันอีกนั่นแหละวันหลังก็ทำบุญอีกแล้วมันสลับกันเมื่อมันสลับกันอยู่อย่างนี้เข้าคติของผู้ที่จะไปปฏิสนธิในภพต่างๆจึงไม่แน่นอนนะคือไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันไม่รู้อะไรแรงกว่าคือแล้วแต่ปัจจัยว่าในขณะใกล้ตายนั้นน่ะมีสภาพจิตเป็นอย่างไรด้วยคือตัวกรรมนี่ก็ถือว่ามีกำลังพอสมควรแล้วล่ะแต่กรรมเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสให้ผลถ้าประโยคะเราดีจริงๆนะครับถ้าประโยคะดีจริงๆสมมุติถ้าอกุศลกรรมที่จะทำให้ไปสู่อบายอย่างเงี้ยเราทำกันไว้เยอะแหละทีนี้เมื่อทำไว้แล้วเนี่ยแต่สามารถที่จะสังวรสำรวมจิตได้อย่างดีนะครับจากนี้ไปจนถึงจุติจิตใช่ไหมสามารถที่จะหล่อเลี้ยงให้จิตเป็นกุศลได้ต่อไปเรื่อยๆนะไม่ให้อกุศลเข้าแทรกได้เพราะในชาติหน้าเราก็ไม่ไปอบายแต่ทีนี้ว่าในขณะเดียวกันเราเรียนเรื่องกรรมจนว่าไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเลยไม่ทำอะไรสักอย่างก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละอันพระพุทธเจ้านี่สอนให้เพียรพยายามเพื่อละบาปละอกุศลต่อไปถ้าเราเพียรพยายามแล้วอกุศลยังให้ผลก็ถือว่าเรานี่ไม่ได้ทำกรรมมาเล็กน้อยเลยนี่ถ้าหากว่าไม่ทำกุศลแล้วมันจะให้ผลมากขนาดไหนเป็นพรมีอีกไหมสอนเรื่องความเพียรความพยายามพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทีสอนเรื่องการกระทำนั่นแหละพุทธศาสนาเป็นวิพัชวาทีจำแนกแจกแจงรายละเอียดของสิ่งนั้นๆทั้งหมดนั่นแหละ อันนี้อาจจะนอกไปจากวิชาที่เราเรียนวันนี้หน่อยนึงคือวันนั้นมีวันหนึ่งผมได้ดูโทรทัศน์เขาพูดกันเรื่องการระลึกชาติ เขา บอกว่าเขาไม่มีข้อพิสูจน์นะแล้วก็บอกพิสูจน์ไม่ได้ถ้าผมอยู่ในนั้นผมจะบอกว่าพิสูจน์ได้ทำไมผมถึงจะบอกว่าพิสูจน์ได้การพิสูจน์ของทุกอย่างเราจะต้องมีเครื่องมือที่จะพิสูจน ์ เราพิสูจน์เรื่องวิทยาศาสตร์ได้เพราะว่าเรามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พอทีนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องกรรมเรื่องการระลึกชาติได้ท่านก็จะต้องมีอุปกรณ์หรือมีวิชาความรู้ในการที่จะให้ระลึกชาติได้ซะก่อนถ้าหากว่าถ้าถามผมว่าจะมีอุปกรณ์อะไรผมก็จะบอกว่าก็ค้นไปเข้าสมถกรรมฐานจนกระทั่งได้อภิญญาซะก่อนสิแล้วคุณถึงจะพิสูจน์ได ้เจริญพรนั่นแหละกันในเรื่องระลึกชาติได้ก็สามารถที่จะทำได้อย่างที่คุณหมอว่าเมื่อกี้นั่นแหละบางอย่างพิสูจน์แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากนะคือไปอ้อมบางอย่างนะบางอย่างก็คือถ้าเราไม่ได้มีความติดใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วทำยังไงจะรู้อริยสัจเอานั่นเถอะมันทางตรงดีนั่นแหละ พูดให้มันอ้อมไหมบุญมีจริงบาปมีจริงอะอยู่นั่นแหละอันนั้นเขาไว้สำหรับแก้ไขว่าผู้ที่ไม่มีศรัทธาในเรื่องราวเหล่านี้นะนั่นแหละแต่ถ้ามีศรัทธาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปอ้อมอะไรมากนักหรอกนั่นแหละรู้จากกูวิญญาณเนี่ยพิจารณาไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นไปนี่ก็พยายามเพ่งไปเถอะนั่นแหละคิดบางทีคิดเรื่องไกลตัวมากๆฟุ้งซ่านเปล่าๆ พระอาจารย์ ที ่กลับมาใกล้ตัวแล้วทำพระสูตรนะคะกัสสปะกุมารและกัสสปะเป็นคน กับพระมหากัสสปะนี่คนละองค์กันนั่นก็คือที่เขาใช้คำว่ากุมารกัสสปะเพื่อให้เห็นความแตกต่างจากพระมหากัสสปะนั่นเองก็เลยใช้คือว่ากุมารพระกุมารกัสสปะนั้นเป็นพระที่ฉลาดในการแสดงธรรมส่วนพระมหากัสสปะนั้นเป็นเอตทัคคะในการรักษาธุดงค์เป็นประธานในการทำสังคายนาครั้งที่1เรียกว่าส่วนพระกุมารกัสสปะนั้นก็คือนับเป็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของพระมหากัสสปะนั่นแหละนับชั้นลูกชั้นหลานไปเลย เด็กกว่า โอ้ห่างกว่ากันเยอะชั้นหลานนั่นแหละอ๋อเป็นลูกเลี้ยงของพระเจ้าประเสริฐที่โกศล